NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De VN-hulporganisatie voor Palestijnen, UNRWA, wil een onderzoek naar geweldsincidenten tegen de VN, zoals aanvallen op hun gebouwen. VN-faciliteiten worden beschermd door het internationaal humanitair recht en moeten veilige schuilplaatsen zijn voor burgers, stelt UNRWA. Het lichaam dat vanmiddag werd gevonden in de Maas bij Grubbevorst is van een Duitser die werd vermist. Het gaat om een man van 22 jaar. Hij was samen met een man van 21 in de rivier gesprongen omdat er een telefoon in het water was gevallen. Naar de man van 21 wordt nog steeds gezocht. Het demissionaire kabinet wil volgend jaar de kinderopvangtoeslag voor veel ouders verhogen. Het gaat om gezinnen met een gezamenlijk inkomen tussen de 30 en 160.000 euro. Door de kinderopvangtoeslag te verhogen hoopt het kabinet dat ouders vaker blijven werken. De Eerste en de Tweede Kamer moeten nog wel met het plan instemmen. De Universiteit van Gent krijgt geen toestemming voor ontruiming. Sinds een maand bezetten pro-Palestijnse demonstranten een van de universiteitsgebouwen. Ze eisen onder meer dat de universiteit alle Israëlische samenwerkingsverbanden verbreekt. Volgens de rechter hebben de studenten het recht om vreedzaam te demonstreren. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Van Kleef en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. De Europese kampioenschappen atletiek zijn begonnen met vanavond meteen Nederlandse kanshebbers in de baan. En op Roland Garros spelen de tennissers Alexander Zverev en Casper Ruud hun halve finale. En we praten uitgebreid over de Europese verkiezingen. Die gaan door tot zondag, maar Nederland was gisteren al aan de beurt. En wat betekent de uitslag van ons land eigenlijk? Dat gaan we vragen aan drie EU-volgers. Arend-Jan Boekenstein, Kirsten Verdel en Bert van Sloten. We zijn bij je tot 11 uur. Laten we eens beginnen in Parijs, want vandaag dus de halve finales bij de mannen. En daarvan is er inmiddels eentje afgelopen. Carlos Alcaraz versloeg in 5 sets de aanstaande nummer 1 van de wereld. Dat is Jannik Sinner. Mark Brasser is de hele avond bij ons. Goedenavond, Mark. Goedenavond. 5 sets had Alcaraz uiteindelijk nodig. Waren ze erg aan elkaar gewaagd? Ja, ze waren aan elkaar gewaagd. Maar het was wel een wedstrijd die heel erg traag op gang kwam. We hadden ons eigenlijk wel heel erg verheugd op deze halve finale. We zagen Alcaraz en Sinner namelijk toe kruipen. Dan denk je, dat is een wedstrijd die ik wil zien. He, daar gaan we eens goed voor zitten. Alleen de eerste 3 sets was het eigenlijk niet zo heel erg veel. Sinner was de eerste set goed. Alcaraz de tweede set de betere. De derde set was weer voor Sinner. En toen eigenlijk in de 4e set, als je het over gewaagd hebt, daar waren ze echt allebei wel goed. En kregen we die mooie rallies te zien. En werd het gevecht waarop we gehoopt hadden. Was het uiteindelijk Alcaraz die de 4e en ook de 5e set won. Dus aan elkaar gewaagd. Ja, maar eigenlijk alleen in set 4 en 5. Ja, en Sinner is dus wel gewoon de nieuwe nummer 1 van de wereld vanaf maandag. Heeft natuurlijk te maken met die opgave van Novak Djokovic. Waar heeft hij het dan vandaag laten liggen in die halve finale? Ja, laten liggen. Dat is natuurlijk altijd moeilijk aan te geven. Ik had het net over die 4e set waarin het een gevecht werd. Waarin het een wedstrijd werd. En dan zie je dat aan het einde van die 4e set dat Alcaraz wat extra's heeft. Zijn kwaliteit gaat omhoog, maar vooral zijn intensiteit van spelen ging bij de Spanjaard omhoog. En daar kon Sinner niet mee. Die verloor die 4e set. En je zag meteen ook aan het begin van de 5e set dat Alcaraz wilde, dat hij echt ervoor ging. Hij zou later zou hij zeggen, you have to enjoy suffering. Hè? Je moet het leuk vinden om pijn te lijden, om heel erg diep te gaan, om absoluut te willen. Ja, en als het dan zo gevecht wordt in set 4 en 5, in zo'n lange gravelpartij, dan moet je jezelf inderdaad pijn doen. En hij denkt dat daar de sleutel van het succes ligt. Hij was beter aan het einde van de 4e set. Hij was beter in de 5e set. En Sinner die kon niet mee. Ja, sleutelwoord is een beetje pijn in je antwoord. Sinner kreeg in de 3e set kramp in zijn hand. En ook Alcaraz vertelde na die partij dat hij in die set kramp kreeg. Maar dat hij nu wel wist hoe hij daarmee om moest gaan. I learned from last year match against Djokovic that I was in the same position like today, but I know that in this moment you have to be calm, you have to keep going because the crown is gonna go away. Ja, hij verloor de halve finale in Parijs van Novak Djokovic door een krampaanval vorig jaar. Nu bleef hij dus kalm. Wat denk jij, Mark? Is de Spanjaard echt verder dan vorig jaar, zowel mentaal en fysiek? Ja, dat geeft hij in feite natuurlijk inderdaad zelf ook aan. Hè. Hij zegt, ik heb daarvan geleerd. Nou, tennis is soms net het gewone leven. Hè. Het verstand komt met de jaren. Je leert natuurlijk van elke partij leer je bij. Grand Slam toernooien spelen moet je leren. Vijfzetters spelen moet je leren. En daar hoort ook bij dat je moet leren omgaan met fysieke tegenslag. Hoe ga je daar op de baan mee om? Wat doe je daaraan? Op welk moment? Etcetera. Nou ja, hij kijkt heel erg naar die partij tegen Djokovic van vorig jaar. Die verloor halve finale. Dat heeft hem geholpen in deze partij. Dus hij heeft zeker geleerd. Fysiek, of hij fysiek heel veel beter is, is lastig. Want hij is natuurlijk in aanloop naar Roland Garros is hij wel geblesseerd geweest. Dus het lichaam zal nog wel sterker moeten. Maar goed, Sinner was in aanloop naar Roland Garros natuurlijk ook geblesseerd. Dus wat dat gaat, kunnen ze elkaar een hand geven. Maar dat hij vooral mentaal geleerd heeft, want dat is vaak nog wel het belangrijkste. Dat hij dus weet wat hij moet doen op de momenten dat dat aan hem gevraagd wordt. Dat hij het weet. Ja, dat is wel duidelijk. Ja. Hij gaat Carlos Alcaraz dus spelen tegen of de Noor Casper Ruud of de Duitser Alexander Zverev. Zij zijn nu bezig in die halve finale. Hoe staat het daar? Ja, dat was een hele eenzijdige eerste set. Die werd door Casper Ruud met 6-2 gewonnen. Twee breaks. En heel even gingen mijn gedachten terug naar vorig jaar. Toen ze ook in de halve finale tegen elkaar speelden. En toen was het Ruud die echt heel dik won. 6-3, 6-4 en 6-0. Een wedstrijd waar Zverev in aanloop naar deze partij absoluut niet aan herinnerd wilde worden. Maar het herstel van de Duitser is er nu in de tweede set. Hij heeft gebroken. Staat een dubbele break voor. 4-1 is het in het voordeel van Alexander. Sascha Zverev, zoals we hem ook wel noemen. Hij heeft dus een dubbele break voor. Serveert nu voor een 5-1 voorsprong. Dus die tweede set heeft hij zo goed als binnen. Bijna dus 1-1 in sets in deze tweede halve finale. Oké, horen we jou zometeen met het vervolg van die partij. En dank voor nu, Mark Brasser. Gaan we door met atletiek. Want onder de Italiaanse zon zijn de atleten vanmorgen begonnen aan hun EK-atletiek. Om precies te zijn in het Stadio Olimpico in Rome. Normaal gesproken de thuishaven van Lazio en AS Roma. En in 1960 werden hier de Olympische Spelen gehouden. In dat stadion zit voor ons Andy Houtkamp. Andy, buonasera. Buonasera, ciao. Oh, dit gaat heel goed. Zo dadelijk. Om 9:00 begint het avondprogramma daar. Maar er zijn eerder vandaag al Nederlanders in actie gekomen. En die nemen natuurlijk eventjes met je door. Beginnen bij de werpnummers. Want we zien straks 3 Nederlanders terug in de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Shaquille Emanuelson, hè? Ja, klopt. De laatste bij discuswerpen. Dat begint om 9:00. En met het kogelstoten, de nummer 1 van 2 jaar geleden, Jessica Schilder, die won toen in München goud. En de nummer 3, Jorinde van Klinken, die won brons op de kogel. Zij gaan om 9:55 van start. En van Klinken, dat is toch wel klas hoor. Die moest vandaag niet alleen vanochtend dus kogel stoten om in de finale te komen. Maar snel daarna ook discuswerpen om ook de finale te bereiken. En ook dat lukte meteen met een van de eerste worpen. Dus dat is uitstekend gedaan. Heel knap. Jammer dat Rolvink niet doorging op discus in de kwalificatie. En Bente Koenig kwam bij het kogelstoten 1 centimeter tekort om de finale te halen. Dat was jammer. Ja. Jessica Schilder, je zei het al, titelverdedigster. Zie je haar opnieuw Europees kampioen worden daar? Nou, heel toevallig zie ik haar nu in beeld. Ze wordt vol in beeld genomen. Breed uitlachend, een drankje nemend. En de Volendamse heeft er duidelijk zin in. Maar dat is vaak niet genoeg. Je moet ook goed zijn. En ze is gewoon goed. Ze heeft uitstekend gestoten vanochtend. Meteen de allereerste poging was over de afstand die je moet stoten om de finale te halen. Datzelfde geldt ook voor Van Klinken. Dus ja, die zitten er wel goed bij. De vrouwen zijn vanmorgen ook begonnen aan de meerkamp. Hebben er inmiddels 3 van de 7 onderdelen op zitten. Namens Nederland doet 1 deelnemer mee, Sophie Dokter. Hoe doet zij het tot nu toe? Ja, het was zielig voor Marijke Esselink. Die zou ook meedoen, maar bij het inlopen blesseerde ze haar hamstring. En kon dus niet meedoen. Ja, wat de dokter betreft, die begon, nou, laten we zeggen, shaky, om het in goed Italiaans te zeggen. Ze liep niet echt heel erg goed de 100 hoorden, maar verbeterde zich uitstekend bij het kogelstoten. Toen stond ze 9e na het kogelstoten, of nee, na het hoogspringen. En zojuist hebben we het kogelstoten gehad, is ze van 9 naar 4 gestegen. Dus ze staat nu op de 4e plaats. Heeft vanavond nog de 200 meter te gaan. Maar dat is natuurlijk een pittige vooruitgang. Ja, laten we dan nog even over de loopnummers hebben. En die over de 800 meter bijvoorbeeld. Want daar plaatste Ryan Clark zich voor de halve finale. Maar Niels Laros, die redde het niet. Heel erg balen. Ik kom hier om 3 dagen achter elkaar te lopen. En ja, zoals ik zeg, te leren, ervaring op te doen. En dan knal je er in de eerste ronde uit. Dat is, ja, ik zoek even de nette woorden ervoor, maar dat is even niet ideaal. Dus ja, ik baal gewoon van mezelf. Ja, zijn specialiteit is toch wel in die meer de 1500 meter. Waarom deed hij eigenlijk mee op die 800? Nou, ik denk dat hij met het oog op de Olympische Spelen zijn snelheid wilde testen. Even lekker drie rondjes achter elkaar meedoen, zoals hij zei. Maar inderdaad, die snelheid testen, dat is op een 800 meter natuurlijk heel anders dan op een 1500 meter. En ik had een beetje het idee dat hij het wel zou gaan redden. Hij begon wel heel ver achterin. Maar goed, dat gebeurt wel vaker. Zien we ook bij Sivan Hassan altijd. En hij kwam nog wel dichterbij, maar werd toch een beetje, en het is ook een gevecht door die 800 meter, werd een beetje naar buiten gedrongen en kwam toen tekort. Ja. Vanavond gaan we jou regelmatig terug horen. Waar moeten we op letten de komende uren? Ja, het zou natuurlijk geweldig zijn als Nederland de eerste medailles gewoon op de eerste de beste dag haalt. 4x400 meter mix estafette met Femke Bol en Lieke Klaver. De mannen is nog niet helemaal duidelijk. Maar die twee die doen in ieder geval mee. En ja, die wonnen al zilver op de wereldkampioenschap in 2022. In de VS vorig jaar gevallen, dat weten we nog. Femke Bol. Maar daar letten we natuurlijk op. Als je wereldklasse bent, dan moet je het op Europees niveau ook heel goed kunnen. We zien nog de meerkamp bij de vrouwen. De 200 meter van Sophie Dokter later vanavond. En het laatste onderdeel is ook een mooi onderdeel. Ze heeft vorige week opeens een zilveren medaille gekregen. En dat was een zilveren medaille voor een loop van 9 jaar geleden, indoor. Oh, ja. En ik heb het over Maureen Koster. En de Russische Korobrina, die werd op doping betrapt, notabene in 2023, dus vorig jaar. Dat was 8 jaar na die Europese kampioenschappen indoor. En daar had dus Maureen Koster brons. Maar omdat er dat dopinggeval er was, werd gouden medaille in, geleverd door Korobrina. En is Maureen Koster zilveren medaillewinnaar is. Niet dat ze er iets aan heeft, want het is natuurlijk bezopen dat dat 9 jaar na dato nog allemaal kan gebeuren. Maar zij loopt de 5000 meter vrouwen. En laten we hopen dat ze dan een hele echte mooie medaille haalt. Ze precies op de avond zelf. Goed, dankjewel Andy. We gaan je dus de hele avond hier horen. Tot zo. Het is vandaag 35 jaar geleden dat er een toestel van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij neerstortte bij Paramaribo. Bij de vliegtuigramp uit 1989 vielen 167 doden, veelal Surinaamse Nederlanders. Vandaag werden in Amsterdam de slachtoffers herdacht. Journalist Anton Slotboom die was daarbij. Hij schreef ook het boek Wat ons bindt en sprak daarvoor overlevenden en nabestaanden. Goedenavond, Anton. Hoi, goedenavond. Ja, afgelopen woensdag was je hier al te gast in de studio. Toen vertelde je dat je tot nu toe eigenlijk nooit goed herdacht werd. Hoe was het vandaag? Was dat wel goed? Ja nou, het is eigenlijk nog bezig. Het is begonnen om 5 uur in een kerk. We staan nu op het Schravenzandeplein waar dezelfde band speelt. De nazaten van de band die destijds in het vliegtuig zat om het kleurrijk elftal te begeleiden, de Draver Boys. Daar zijn er heel veel van omgekomen. Die band is nu nog bezig. Het goede nieuws is, denk ik, voor de nabestaanden dat de vergeten ramp eigenlijk vanaf vandaag niet meer vergeten hoeft te worden genoemd. Want er kwamen 400 mensen. En dan ter vergelijking, vorig jaar stonden we op hetzelfde plein met misschien 50 mensen. Dus dat is veel en veel meer. En wat betekende dat voor de sfeer daar? De sfeer, kijk, 35 jaar is een hele tijd. Dus die herdenking begint altijd wat, kil zal ik het niet noemen. Maar je ziet dat mensen weer even teruggaan in de tijd. En dan komt er altijd een soort van spontaan deel waarin mensen opeens dat podium op mogen. En dan komen de verhalen los. En dan merk je dat die sfeer, die luchtig lijkt, eigenlijk heel erg intens kan worden binnen een seconde. Dat maak je eigenlijk dezelfde mee, behalve op zo'n herdenking als dit. Dus dan komen er verhalen over mensen die hun vader nog intens missen of hun kind zijn verloren. En dat is nu zijn mensen aan het napraten. Nu vertellen ze dat ook aan elkaar. Dus die sfeer is, ja, het is een soort van cocktail van emoties. Klinkt indrukwekkend. Waren er ook veel nabestaanden aanwezig? Ja, zeker. Ja, en veel nabestaanden. Ik heb inderdaad dat boek geschreven, Wat ons bindt. Daar heb ik heel veel mensen voor gesproken die eigenlijk nog nooit hadden gesproken. Maar in het kielzog daarvan hebben zij besloten ook te komen. En in veel gevallen hebben zij gezinnen meegenomen en familieleden. En die zijn die zijn hun verhalen aan het vertellen. Dus veel mensen waren er ook voor het eerst. En er zijn allerlei nieuwe verbanden ontstaan. Ik denk dat de meest bijzondere bezoeker van vandaag toch wel Amrit was. Het was het jongetje van 3 die de ramp heeft overleefd. Het jongetje heeft de ramp altijd weggestopt, maar heeft dit jaar voor het eerst besloten, naar aanleiding van een lang interview dat we hebben gehad, dat hij ook wilde komen. Hij werd herkend door andere aanwezigen. Heeft ook gepraat. Hij twijfelde zelfs nog om de mensen toe te spreken. Maar dat zijn stappen die door mensen zijn gezet die erg ontroerend zijn. Want hoe komt het dat er 35 jaar lang niet echt herdacht werd? Ja, dat is er gek genoeg wel. Maar je moet je voorstellen dat aan boord het kleurrijk elftal zat. Ja. En het kleurrijk elftal heeft eigenlijk altijd alle aandacht gekregen. Dus die herdenkingen die gingen veel over het kleurrijk elftal. De verhalen ook daarover. Waardoor de andere mensen een beetje op de achtergrond werden gedrukt. Zeker we staan nu midden in Amsterdam. 3 jaar na de SLM-ramp vindt de Bijlmerramp plaats. Die werd net ook weer een paar keer genoemd. Die heeft die boel ook nog eens overschaduwd. Dus die herdenking die werd steeds kleiner. Omdat mensen zich een beetje begonnen terug te trekken in hun eigen bubbeltje. Veel mensen waren bijvoorbeeld vandaag al eerder naar het monument gegaan, uit het zicht van de anderen. Er lagen al bloemen toen de rest aankwam. Veel mensen gaan naar hun eigen gedenkplaatsjes. Heeft zich dat een beetje ontwikkeld de afgelopen jaren. Ja. En denk je nu ook dat dit een soort jaarlijkse traditie gaat worden, die herdenking van de SLM-ramp? Nou, wat er net gebeurde was heel heftig. Meneer Haatrecht, Winnie Haatrecht, stond op in de kerk tijdens het eerste gedeelte. En hij wilde spontaan spreken en hij vertelde dat hij dat nooit heeft willen doen. Dit was de eerste keer dat hij zo sprak. Hij heeft ook altijd alle interviews geweigerd. En even en voor ons, Anton, hoe is hij betrokken bij die ramp? Hij zou gaan, hij ging niet mee en hij stuurde toen zijn broer. Oké. Okay. Dus je kunt je het reeds voorstellen. Ja, van hoe dat impact op hem heeft gehad. Hij zat er met de familie en hij vroeg de organisatie, nou, kunnen we dit niet ieder jaar doen, want dat is echt te zwaar voor mij. Maar als we het om de 5 jaar doen, wil ik graag meebetalen. Nou, dat is een garantie voor verlenging van deze herdenking, die natuurlijk heel goed viel bij mensen, die ook echt als troost wordt beschouwd. Ja, goed. Dankjewel dat jij ons daar even over bij wilde praten. Journalist Anton Slobbo. Gaan wij weer even terug naar Mark Brasser, naar Roland Garros, waar Casper Ruud en Alexander Zverev het tegen elkaar opnemen. Ja, en waarin de tweede set gespeeld is. Nou, kondigde hem al een beetje aan, hè, die dubbele break voorsprong voor Alexander Zverev. Die heeft hij vastgehouden. 5-2 werd het nog. Ruud kwam nog een game terug. Maar toen serveerde Sascha Zverev bij 5-2 voor de winst in de tweede set. En dat deed hij uitstekend. 6-2. Eerste set 6-2 in het voordeel van Casper Ruud. Het is dus volledig in evenwicht. Op een dag, ja, die toch wel wat speciaal is voor Alexander Zverev. In de privésfeer, om het zomaar even te zeggen. Hij heeft vandaag namelijk een einde gemaakt aan een kort geding dat hij zelf had aangespannen tegen een uitspraak van de rechter in een mishandelingszaak. Zverev werd ervan beschuldigd dat hij een x-aantal jaren geleden zijn toenmalige vriendin heeft mishandeld. Hij werd daarvoor beboet, kreeg een boete van €450.000. Werd dus eigenlijk min of meer schuldig bevonden. Nou, Zverev die ging daar tegen in beroep. Dat beroep diende, werd uitgesmeerd over 10 dagen, maar een deel van dat beroep was vorige week al, in de eerste week dus van Roland Garros. Maar vandaag kwam opeens het bericht dat Alexander Zverev dat hoge beroep heeft stopgezet. Waarschijnlijk heeft hij een schikking getroffen met zijn ex. Daar zal hij het nodige voor betaald hebben. Ja, daar zijn geen details over naar buiten gekomen. Wel dat hij €200.000 aan de staat moet betalen, aan de staat Duitsland moet betalen, omdat hij dat kort geding heeft stopgezet. En dan gaat er €150.000 in de staatskas. En €50.000 van dat bedrag wordt ook nog naar een goed doel overgemaakt. Dus dat is in ieder geval van zijn schouders. Hij is er dus waarschijnlijk met zijn vriendin uitgekomen, ook zijn ex-vriendin uitgekomen, ook omdat ze samen een kindje hebben en toch on speaking terms moeten blijven. Dus nou ja, dat is van zijn schouders. Misschien helpt het hem in deze partij. Ze gaan in ieder geval nu beginnen aan de derde set. Casper Ruud gaat serveren. Het is dus 1-1 in sets. 6-2 de eerste voor Ruud, 6-2 de tweede voor Sascha Zverev. Mel en Vintage Future, hoorde je. Zometeen gaan we beginnen aan onze wekelijkse en vrijdagse nieuwsforum. 3 leden zijn al aangeschoven. Hoofdredacteur van de Brusselse Nieuwe. Dat is een nieuwsblad over de Europese politiek. En ook oud-Brussel-correspondent bij de NOS, Bert van Sloten. Goed dat je er weer bent, Bert. Arend-Jan Boekenstein is oud-Kamerlid en maker van de podcast Europa Draait Door. Net van de theaters terug. Ja, ik moet, als je wat gesnurk hoort, dan snap je waar het vandaan komt. Okay. Hele lekkere tease voor ons nieuwsforum, dit, dankjewel. En bestuurskundige Kirsten Verdel is er ook. Goed dat jij er bent, Kirsten. We gaan het zo meteen om 9 uur hebben over de uitslag. De Nederlandse uitslag van de Europese parlementsverkiezingen. En we kijken ook alvast de grens over, de Nederlandse grens. Want zondag dan wordt duidelijk hoe andere Europese landen hebben gestemd. Want wat wordt de nieuwe verdeling in het Europese parlement? En wat zegt dat over de koers die Europa gaat varen? Maar we beginnen zoals iedere week met het nieuws dat jullie zelf opviel, Arend-Jan. Om met jou te beginnen, jij maakt je zorgen over de ontwikkelingen op de westelijke Jordaanoever, hè? Ja, weet je, ik zag weer, ik maak een andere podcast ook nog dan de waar we het net over hadden. En je ziet dan van die beelden dat op de Westbank gaan dus betrekkelijk jonge Israëlische meisjes en jongens gaan op de asfaltweg zitten. Waardoor dus die trucks met steun, met humanitaire steun, gewoon niet naar de Gazastrook kunnen gaan. Ik vind dat zo erg. Want die komen uit van de westelijke Jordaanoever. Ja, ja. En dat is een manier dus om het... Dus de situatie op de Gazastrook is verschrikkelijk. Hè? Mensen drinken rioolwater. En er is vreselijke honger. Mensen zitten bloembollen of God mag weten wat ze... Of gras, hè? Ja. En dan gebeurt dit. Ja. En er wordt niet ingegrepen door de IDF of door de politie. Ja. Ik vind dat heel ernstig. Je maakt je zorgen. Ja, natuurlijk. Ja. En weet je waarom? Omdat uiteindelijk is dit hele gedonder ook helemaal niet goed voor de veiligheid van Israël in de toekomst. Ik bedoel, ik werk op een internationaal college en mijn studenten uit China, India, Afrika, Latijns-Amerika zijn ontzettend boos. Die vinden dat wij heel hypocriet zijn. Dus het machtsverval van het Westen wordt versneld door de politiek van Netanyahu en ook door de gok van Biden om dus naast Netanyahu te gaan staan. Hij heeft er niks voor teruggekregen. Ja, van micro meteen naar het macro-verhaal. Bert van Sloten, afgelopen woensdag organiseerde de NOS het televisiedebat op de vooravond van de Europese parlementsverkiezingen. 9 mannelijke lijsttrekkers waren uitgenodigd. Debatcentrum De Bali in Amsterdam koos diezelfde de avond voor een iets andere opzet. De vrouwelijke lijsttrekkers van ChristenUnie en Partij voor de Dieren laten daarom vanavond van zich horen hier in De Bali in Amsterdam. Dus van harte welkom bij dit vrouwenslotdebat. En ik wil heel graag een groot applaus voor Anja Haga van ChristenUnie en Anja Hazekamp van Partij voor de Dieren. Ja, het Anja-debat. Nou, we leven 2024. negen, nee, het werden uiteindelijk 8 witte mannen. Want gelukkig had Volt bedacht dat Anna Strolenberg op het laatste moment toch moest invallen. 8 witte mannen van mijn leeftijd, en daarom mag ik het zeggen, staan daar zo op een podium politiek te spelen. Ja, volgens mij kan dat niet meer. En dat is natuurlijk de fout van de politieke partijen. Want die moeten dan ook maar eens zo dapper zijn dat ze een vrouw op nummer 1 zetten. Het is ook een beetje de fout van de NOS, vind ik. Want die hebben een soort formule bedacht waardoor er alleen maar mannen uitkwamen. Ik heb me daar echt kapot aan geërgerd. Ja, maar uiteindelijk is de mannelijke lijsttrekker van FVD daar ook niet uitgenodigd. Dat gaat toch over die formule? Dan kan je toch niet. Ja, maar dan kan je formule toch wel aanpassen? We maken een uitzondering voor 2 vrouwen. Ja, nou, ik heb heel lang bij de NOS gewerkt. Ja. En ik geloof dat het beleid altijd was van dat we altijd moesten proberen om ook een vrouw uit te nodigen. Dat was het beleid van degene die later ook hoofdredacteur is geworden. Kortom, hoe zeg je dat ook? Practice what you preach? Ja, maar Ben, je gaat toch niet zeggen, dan doen we de nummer 2 van jouw lijst, want dat is een vrouw? Misschien had je gewoon een daad moeten stellen. Maar weet je, Bert, weet je wat ik wel leuk vond? Ik vond dat Anna Strolenberg het eigenlijk heel goed deed. En ook, ze deed het hartstikke goed, deze. Ja, die hebben een gedeeld lijsttrekker, dus die konden net een soort geitenpaardje. En in dat mannengezelschap is dus een vrouw heeft dan een voordeel. Want het was gewoon leuk dat er een vrouw was. Denk jij, Bert, ook dat Volt dacht, want die wilde eerst Reinier van Lanschot, hun nummer 1 sturen, dat hij ook dacht, wij sturen een vrouw, want dan vallen we op? Ze zijn volgens mij een beetje gezwicht voor de vele reacties die ze ook hebben gekregen. Van, hoezo sturen jullie dan geen vrouw? En wat ik dus wel heel grappig vond, behalve dat ze alle 2 Anja heten, dat het ook het Anja-debat in de Bali werd georganiseerd als een soort tegenzet. Ja. Zometeen meer over die verkiezingen. Eerst nog even naar jou, Kirsten. Want gisteren ontmoette de Oekraïense president Zelensky en een oorlogsveteraan elkaar bij de herdenking van D-Day in Normandië. Save you the people. En wat gebeurde hier precies? Ja, je kan het niet zo goed verstaan, maar er zat een Tweede Wereldoorlog veteraan uit Amerika. Die zat in een rolstoel ergens vooraan. En Zelensky liep daar langs en die meneer wilde graag de hand schudden van Zelensky. En dat werd ter plekke ook op het grote scherm waar de rest van het publiek zat, was dat ook zichtbaar. Dus die konden dat privégesprekje eigenlijk gewoon volgen. En toen kregen ze een soort ruzie van: jij hebt Europa gered. Nee, jij bent dat nu aan het doen. Jij bent een held. Nee, jij bent een held. En het was zo aandoenlijk. En dus dat publiek ging ook massaal klappen daarvoor natuurlijk. Maar ik vond het zelf dus ook een heel mooi moment. En ook, het voelde ook anders dan andere jaren. Ik bedoel, die D-Day-herdenkingen die zijn er natuurlijk al ontzettend lang. En elk jaar krijg je er wel wat van mee. En dan denk je van ja, inderdaad, wat geweldig dat zij toen voor onze vrijheid zijn opgekomen. Maar het heeft meer zwaarte nu. Je merkt gewoon dat de geopolitieke machtsverhoudingen in de wereld aan het verschuiven zijn. Dat er nu echt weer dingen op het spel staan. Dat het echt over vrijheid en democratie gaat. En dat zag je in dit moment gewoon terug. Het gaat weer ergens om. Ja, het trof jou dus ook meer. Ja, zeker. Het verleden dat het heden aanspreekt en andersom. Dankjewel hiervoor voor jullie eigen nieuws. Het nieuws afgelopen week ging vooral natuurlijk over die Europese verkiezingen die nog steeds lopen. Zondagavond weten we de grote uitslag, maar we weten al grotendeels hoe Nederland gestemd heeft. Daar gaan we het over hebben. Ja, en we volgen natuurlijk ook de sport, het EK atletiek in Rome en die halve finale op Roland Garros tussen Casper Ruud en Alexander Zverev. 6-2, 2-6 en nu is het 1-1 in de derde set. Tot zo. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Autoruit vandaag ingeslagen? Opgelost. Autotaalglas. Worden je e-mails niet verzonden? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Voordeur, achterdeur, binnendeur. Nu bij Hubo 25% korting op elke deur van Kendo. Niet zo'n Kendo het zelf. De vakman van Hubo hangt elke deur graag voor je af. Deur nodig? Welkom bij Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. NPO Radio 1. 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De plannen om femicide, vrouwenmoord te voorkomen, gaan niet ver genoeg, zegt Amnesty International. Het demissionaire kabinet wil dat signalen van stalking en bedreiging eerder herkend worden en dat slachtoffers beter beschermd worden. Maar volgens de mensenrechtenorganisatie is het een gemiste kans dat psychisch geweld niet expliciet strafbaar wordt gesteld. Daartoe riep Amnesty de afgelopen jaren al vaker op. Volgens het kabinet biedt de wet al genoeg mogelijkheden om te straffen, maar is het moeilijk om psychisch geweld te bewijzen. Het lichaam dat vanmiddag werd gevonden in de Maas bij Grubbevorst is van een Duitser die werd vermist. Het gaat om een man van 22 jaar. Hij was zondag samen met een man van 21 in de rivier gesprongen omdat een telefoon in het water was gevallen. Naar de man van 21 wordt nog steeds gezocht, onder meer met een helikopter. De Palestijnse VN-hulporganisatie UNRWA roept op tot onderzoek naar alle geweldsincidenten gericht tegen de Verenigde Naties, zoals aanvallen op gebouwen van de UNRWA. Dat zegt een woordvoerder tegen de Washington Post. VN-faciliteiten worden beschermd door het internationaal humanitair recht en moeten veilige schuilplaatsen zijn voor burgers, stelt UNRWA. Gisteren werden bij een Israëlische aanval op een school van de hulporganisatie in de Gazastrook zeker 35 mensen gedood. In totaal zouden sinds het begin van de oorlog meer dan 180 UNRWA-gebouwen gebruikt zijn, met honderden doden tot gevolg. De Amerikaanse president Biden heeft zich bij Oekraïne verontschuldigd voor de vertraging van militaire steun. Republikeinse weerstand zorgde voor maandenlange onduidelijkheid over $61 miljard aan steun. In de tussentijd boekte Rusland successen op het slagveld. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar 8 tot 12 graden. Morgen veel bewolking met vooral in het noorden kans op regen. 'S Middags klaart het op en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Zullen we Rome ontdekken met een echte Rome-specialist? NRV. Ja, of New York leren kennen als een New Yorker. NRV. Of de middernachtzon zien op de Noordkaap. NRV. Of naar de Highlands van Schotland. NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. Het komend uur veel aandacht voor de Europese verkiezingen. Want Nederland heeft een voorlopige uitslag. En wat betekent die precies? Bespreken we met drie kenners. Kirsten Verdel, Arend-Jan Boekestein en Bert van Sloten. En ondertussen is er ook tennis vanuit Parijs. De halve finale van Roland Garros tussen Ruud en Zverev. En het EK Atletiek in Rome met de finale discuswerper bij de mannen. En de finale kogelstoten bij de vrouw. Eerst maar eens naar Roland Garros. Mark Brasser, derde set is begonnen. Hoe staat het daar? Drie games zijn er gespeeld. 2-1 in het voordeel van Casper Ruud. De Noor, de 25-jarige Noorderman uit Oslo. Die hier voor het derde op een volgende jaar de finale hoopt te bereiken. 22 stond hij in de finale. Verloor hij van Rafael Nadal. Vorig jaar verloor hij van Novak Djokovic. Nou, dat zijn nederlagen waar je mee thuis kan komen. Daar hoef je je absoluut niet voor te schamen. Hij leidt dus met 2-1, 1-1 in sets tegen Sascha Zverev. Ja, die voor de vierde keer op een rij in de halve finale staat hier op het Gravel in Parijs. Maar het nog nooit gelukt is om door te gaan naar de finale. Dus ze weten allebei waarvoor ze het doen. Die finale plaats. Zverev zou ze eerste zijn. En voor Casper Ruud dus zijn derde op een rij. Ruud leidt dus met 2-1 in de derde set. De eerste twee sets zijn gelijk verdeeld. 1-1. Je weet dat het een goede nieuwsweek is geweest als de mensen van ons nieuwsforum tijdens de reclame doorpraten over het onderwerp. GroenLinks en PvdA en de PVV zijn gisteren hier de grootste partijen geworden bij de Europese verkiezingen. Veel andere Europese landen moeten nog naar de stembus en dus zal het zondagavond pas duidelijk zijn wat de nieuwe zetelverdeling wordt van het Europees Parlement. Wat zegt de Nederlandse uitslag? Welke koers gaat Europa de komende 5 jaar varen? En welk aandeel hebben de rechtsradicale partijen daarin? Gaan we het aankomende uur over in gesprek met Bert van Sloten, hoofdredacteur van Brusselse Nieuwe, website over politiek nieuws vandaar en ook voormalig Brussel-correspondent bij de NOS. Arend-Jan Boekestein, oud-Kamerlid en podcastmaker Europa draait door. En met Kirsten Verdel, bestuurskundige. Welkom nogmaals alle drie. Nederland gaan we mee beginnen. We kijken eerst even naar binnen. Daarna gaan we ook eventjes over de grenzen naar buiten kijken. De opkomst van deze editie in Nederland was 46,8%. Dat is sinds 1989 niet zo hoog geweest. Reden voor juichen, applaus, blij? Nou, een beetje. Toch al opmerkelijk hoog, want 5 jaar geleden was het geloof ik 41,8%. Ja. En dat was al significant hoger dan daarvoor. En ik denk dat heel veel mensen hadden verwacht dat het nu iets minder zou zijn of hooguit vergelijkbaar. Nou, het is toch wel relatief hoger dan verwacht. En het is natuurlijk interessant om te kijken waar dat dan door komt. Wat denk je? Ja, combinatie van factoren, denk ik. Ik denk, mensen zien natuurlijk al snel de Europese verkiezingen als een soort peiling over wat ze vinden van de landelijke ontwikkelingen. Heel veel mensen snappen niet goed waar Europa over gaat en hoe dat allemaal werkt met die ongelooflijke aantallen kandidaten waar ze uit kunnen kiezen, die dan ook nog eens in ingewikkelde fracties gaan zitten in een parlement met 720 mensen. Dus die zien het meer als een peiling. Nou ja, we hebben net de verkiezingen hier gehad en daar is veel commotie over geweest. Dus mensen zijn misschien dan meer geneigd om te gaan. Het is ook wat meer gepresenteerd als een tweestrijd tussen PVV en GroenLinks. Dat is met name natuurlijk door Wilders gebeurd. Nou, dat motiveert ook mensen om naar de stembus te gaan. En waar we het eigenlijk voor de het nieuws over hadden. Je voelt in de maatschappij dat er dus grote politieke verschuivingen zijn die er echt toe doen en die misschien ook bij sommige mensen het besef hebben doen indalen dat Europa er echt toe doet en dat het belangrijk is om daar wat van te vinden en daaraan mee te doen. Ik denk dat dat allemaal voorbeelden zijn van factoren die mee hebben gespeeld. Ja, toch Arend-Jan, minder dan 50% van de kiesgerechtigden. Laag. Dat is natuurlijk laag, hè? Nationaal is het veel hoger. Is het nationaal 80? Zo rond. Ja. Ja. Tweede Kamer dan. Dus dat blijft natuurlijk een probleem. Komt ook een beetje omdat als ik in een café in Twente sta, nou sta ik heel weinig in een café in Twente, maar probeer maar eens de Europese structuur uit te leggen aan mensen in een café. Hè? Dan probeer ik de raad zijn de regeringsleiders, het parlement is dan direct gekozen mensen en dan heb je ook nog onverkozen mensen in de Europese Commissie. Nou, dan iedereen valt al in slaap. Ja, tuurlijk, maar dat is in andere landen hetzelfde en dan is er op plekken wel een hogere opkomst. Ja, dus alleen in de landen waar het verplicht is natuurlijk. Ja. Maar voor de rest is er niet overal een hele hoge opkomst. De gemiddelde opkomst 5 jaar geleden was 50,2. En daar stonden ze bij de volksdans in het Europees Parlement. Maar want Nederland was net iets boven de 50. Dan kon je zeggen dat net iets meer dan de helft. Nederland is gemiddeld lager dan de rest van Europa. Maar Suus heeft wel een punt. Want in Frankrijk en Duitsland heb je echte Europa-debatten. Ja. En ook echt mensen, die weet je, met intellectuelen, die worden nog beschermd in Frankrijk en Duitsland. In Nederland ben je mislukt als je intellectueel bent, maar in Frankrijk en Duitsland is het heel leuk. En dan hebben ze echt debatten. Bij ons was het wel heel kaar. Heel magertjes, maar er is ook een ander verschil. Ook de media, wij dus, het Duitse journaal kunnen wij heel saai vinden, maar die hebben wel bijna elke avond een Europees onderwerp. Ja. Er zijn zetels te verdelen. Dat is gebeurd, voorlopig in ieder geval. Volgens de laatste exit poll staat GroenLinks PvdA op 8. PVV op 7. Laten we heel even teruggaan naar gisteravond. Hun eerste reactie. Dagenlang wordt er gezegd nek aan nek, nek aan nek. En als je dan net als grootste eruit komt, dan is dat natuurlijk mooi. Maar ik moet meteen ook Wilders feliciteren, want die heeft natuurlijk ook voor zijn partij een goed resultaat gehaald. Ik ben ontzettend blij. We hebben nog nooit 7 zetels in het Europees Parlement gehad. En we zijn vanavond echt by far de grootste winnaar van 1-7 zetels. Ik denk dat dat nog nooit is vertoond. Ja, is het een grote prestatie van de PVV, Kirsten Verdel? Ja, natuurlijk, absoluut. Ik bedoel, van 1-7 is per definitie natuurlijk gewoon een groot getal. En PvdA, GroenLinks wel. PvdA, GroenLinks. Natuurlijk nog weer 2 verschillende fracties in het Europees Parlement. Maar goed, die zijn natuurlijk wel het grootste gebleven. Maar hebben wel ten opzichte van de vorige keer natuurlijk iets verloren. Maar als ze hebben gewoon 2 verliespunten geïncasseerd. Ja, precies. De zetel. En er zijn meer zetels bijgekomen. Dus je hebt gewoon verloren. Ja. Maar je bent wel de grootste. Ja, maar als je het dan dus vergelijkt. Als je het dus inderdaad ziet als een soort pijl. Met name over dus hoe het landelijk gaat en je vergelijkt het met de Tweede Kamerverkiezingen, ja, dan heeft de PvdA het weer relatief beter gedaan dan de PVV. Tegelijk hoor ik maar, wel dat die vergelijking eigenlijk niet mag, hè? Nou, je mag alles vergelijken wat je wil. En ik denk ook dat die vergelijking echt wel voor een groot deel opgaat. Maar je kan je dus ook totaal niet rijk rekenen als je bijvoorbeeld een linkse partij bent. Want ik denk dat heel veel PVV-aanhangers Gewoon thuis zijn gebleven. Maar als er een opkomstplicht was geweest, dan had je denk ik eenzelfde soort verhouding gehad als met de Tweede Kamerverkiezing. Ik denk dat er niet heel veel verschoven is. Kirsten, je bent nu heel netjes, daar heb ik geen last van. maar hier willen we wel wat over zeggen. Magiel de Graaf was dus de oud-PVV die overgelopen is door Forum. Weet je nog? Nou, ik volg dat soort dingen. Ik ben een maffe vent. Ik zit s'nachts aan YouTube-filmpjes te kijken. Magiel de Graaf is een labiele man. Die begon over pedofiele netwerken in de Oekraïne. Je zou toch willen dat mensen die op de PVV stemmen ook nog eens even kijken, heeft de PVV maar even serieus, gedaan? Mensen hebben geen flauw idee wie Magiel de Graaf is. De gemiddelde PVV-stemmer die stemt gewoon op Wilders. De PVV vanwege Wilders. Punt. Exact. Punt. Het wordt dus nationaal wordt dat dus besloten. Ja. Maar het is natuurlijk een krankzinnige situatie dat er geen enkele relatie is tot datgene wat je presteert. Dit geldt overigens natuurlijk wel voor de meeste partijen, toch? Dat mensen kiezen op de landelijke politici. Ja, Tom Berends kent ook niemand. Hè? Zou je het zelf niet kunnen zeggen over D66? Ook 2 jaar ruzie gehad, Bert, of 5 jaar lang ruzie gehad tussen de 2 mensen in die delegatie. En daar worden ze ook niet echt op afgerekend, toch? Nee, behalve dat als ik zeg dat ze ruzie hebben, dat ze mij kwaad opbellen. Dat is in ieder geval met iemand ruzie. Met Bert van Sloten of met elkaar. Nee, daar worden ze niet op afgerekend. Het enige wat daar is gebeurd is dat ze een oude knar van stal hebben gehaald. Gerbjan Gerbrandy. Om eigenlijk weer rust te brengen in die partij. En je kan zeggen dat hem dat wel gelukt is. Want die zijn er dus één op vooruit gegaan. En hij deed het debat ook goed, vond ik. Ja, dat deed hij hartstikke goed. Ik vond hem een van de betere afgelopen woensdagavond, moet ik eerlijk zeggen. Maar is het nou erg dat die opkomst zo laag is? Of is het ook gewoon prima als de helft van Nederland denkt, ja, het boeit mij niet zoveel dat ze dan ook niet mee beslissen? Is dat erg? Europa neemt belangrijke besluiten. En ik vind het gewoon heel fijn als het zo is dat mensen daar ook in geïnteresseerd zijn. En dan ook hun gebruik maken van een democratische recht. Maar als je er niet in geïnteresseerd bent, kun je dan ook niet beter thuis blijven? Jawel, Bolkestein zei vroeg altijd van, gelukkig is het land waarbij je ook niet geïnteresseerd of zijn in de politiek. Het is allemaal leuk en aardig. Ik vind de huidige structuur is zo anoniem. En ik vraag mij gewoon af, hè, gewoon als een vraag. Yeah. Gaan we met deze structuur het redden? Met de uitdaging van de instelling, gaan we dat daarmee redden? Je bedoelt de Europese structuur? Ja. Nee, die moet echt grondig op de schop, denk ik. Want zo gaat het niet. Gelukkig hebben we een bestuurskundige in ons midden. Dus die kan ons even vertellen hoe het dan wel zou moeten. Nou ja, maar het is niet zo makkelijk. Ik heb van de week een stuk geschreven waarin ik was gevraagd om uit te leggen van hoe kan het nou dat we in Nederland heel veel weten van de Amerikaanse verkiezingen, maar niet van de Europese? Ja. Ja, er zijn heel veel factoren die een rol spelen. En sommige daarvan die laten zien hoe lastig het is. Klein voorbeeld. Stemwijzers. Mensen weten dus al weinig van Europa. Die gaan dan maar een stemwijzer invullen. Er staan heel veel dingen in bij de Europese parlementsverkiezingen waar het Europese parlement helemaal niet over gaat. Dus daar begint het al. Je wordt verkeerd geïnformeerd. Dan heb je dus het feit dat er 720 zetels te verdelen zijn. Maar je kan niet op al die 720 kandidaten stemmen. Nee, je kan alleen op de Nederlandse kandidaten stemmen. Nou, in Amerika heb je gewoon 2 kandidaten waar je op stemt. En die ken je ook. Die zijn al jarenlang overal in het nieuws. Daar is ook veel meer geld voor beschikbaar. Want in de Amerikaanse presidentsverkiezingen is 80 keer zoveel geld beschikbaar als voor de Europese verkiezingen. Dat is echt peanuts. Maar een hele belangrijke is, het is vaak helemaal niet duidelijk of beleid van Europa komt of vanuit Nederland. Al het beleid in Nederland, alle wet en regelgeving wordt gepresenteerd door het kabinet. Maar of dat dan eigen beleid is, of dat een uitvoering is van een richtlijn of een Europese verordening, niemand die dat weet. Dus je zou eigenlijk ook even landelijke politici oproepen van, meld dat er ook bij. Ja, maar dat is niet in het belang van landelijke politici. Nee. Je wil namelijk gewoon je succes, wil je zelf claimen. Het moet van Brussel, zeggen ze dan. En als probeer het niet een leuk beetje is, idealistisch te zijn. maar dat zou ik snel overboord zetten als ik jou was. Want het is heel pragmatisch. En de structuur die er nu is, het is in ieders belang om die in stand te houden. De regeringsleiders die hebben een soort van macht en die willen ze houden. De Europese Commissie, die de enige is die wetsvoorstellen kan doen, wil eigenlijk ook elke keer weer meer macht. Maar dat moet je gewoon gaan slopen. Of je maakt er een echt kabinet van, zal ik maar zeggen. Of je maakt er een ambtenarenapparaat van. Maar nu een beetje zo ertussenin, ja, dat is heel verwarrend. Het grote verschil tussen, op het nationaal niveau, waarom kijken wij naar nieuwsuur? Dan denk je van, het kabinet kan vallen, het parlement slaat toe. Het luipaardje wat op het kleedje ligt te slapen, kan zomaar daartoe het beestengevoel van Vermeerlo. Hè? Opeens kan de deur opengaan. Precies, en we hebben een crisis. Gebeurd. In Europa is er geen Europese regering. Als je een Europese parlementariër ziet, die zie je altijd zo rondlopen. Die is op zoek naar Europese. Maar die is er niet. Want ze hebben namelijk een hybride vorm die elkaar in evenwicht houdt. Als we nou een echte Europese regering maken met beperkte bevoegdheden. Net zoals het Duitse model. En dat betekent helemaal niet zo centralistisch, hoor, maar gewoon decentraal. Ja, maar dit is het punt. Ja. Dit kan je allemaal wel wensen. Dit is een mooi uitgangspunt als je Europa voor het eerst gaat tekenen. Maar toen dat gebeurde, hebben ze het anders gedaan. Hebben ze het anders gedaan en dat had toen al een reden. Je krijgt er namelijk de handen niet voor op elkaar om inderdaad zo'n Duits model te doen. Want dan gaan er toch weer andere landen dwars liggen die andere modellen voorstaan. Dit is bewust. Wil je met het Duits model dat er heel veel ruimte is voor de deelstaat in Duitsland en dat zouden dan de landen in de Europese Unie zijn? Ja. Nee, maar zij zegt terecht, de founding fathers hebben Europa zo gemaakt dat de natiestaat blijft bestaan. Ja. Drees wilde helemaal niet van de natiestaat. Het was ook heel wijs. Maar mijn probleem is nu dit. Is dat die structuur voldoende slagvaardig om onze problemen te halen? Wat wilde jij daaraan toevoegen, Kirsten? Dit vult het wel mooi aan, hoor. Nee, maar het is dus uiteindelijk gewoon niet simpel om te hervormen. Net zoals je dat bij de Verenigde Naties ziet, weet je wel. Iedereen vindt dat die Veiligheidsraad met dat vetorecht, dat werkt niet, maar het zal nooit veranderen. En hier veranderingen realiseren in Europa is ook heel moeilijk. En dus worden discussies heel erg vereenvoudigd en wordt er gezegd van meer of minder Europa, daar zijn we dan maar voor. Weet je, dan probeer je het maar op die manier te versimpelen. Maar dat is natuurlijk niet hoe het dan in de praktijk werkt. Maar hoe het dan in de praktijk werkt, dat snapt niemand. Kirsten heeft gelijk. Hè? Van als je namelijk een federaal model zou hebben, A, er is geen politieke meerderheid voor. En B, als je het zou doen, dan gaan mensen in Rome de straat op. Ja, het moet van Brussel. En dan krijg je dus, dan ontploft het. Hè? Dus dan moet je gewoon heel eerlijk, dat zeg ik altijd tegen Volt, want ik vind het geweldig, het federale model. Maar het kan leiden dat de hele zaak uit elkaar komt. Heel even voor de luisteraar die jouw band met Volt niet precies kent. Je zegt, dat zeg ik ook altijd tegen Volt, alsof het een soort persoon is. Maar ik heb ze een jaar geleden of anderhalf jaar geleden 3 maandjes geholpen. Dat is mijn zonde geweest. Ik zal het hier eerlijk. Oh, je vindt het ook een zonde? Nou ja, je mag natuurlijk niet met een politieke partij praten. Dan ben je een slecht mens. Maar ik heb het gedaan. Heb je ook op ze gestemd? Ik heb ook op ze gestemd. Ik heb op mevrouw Strolenberg gestemd. Ik vond het zo moedig dat ze als enige vrouw daar zat. En ik vond ook dat ze het heel goed deed. Huh? Ik wil even naar die hervormingen. Want ik zit te denken, want jullie hebben het over bijna alles omgooien. Maar kun je ook niet hele simpele kleine aanpassingen doen? Bijvoorbeeld dat de Europese Commissie kan worden weggestuurd door het Europese Parlement. Kan al, dat kan al. Nee, want ik moet een kleine voetnoot plaatsen bij wat gezegd wordt. De Europese Commissie kan weggestuurd worden. Ja. Wat je niet kan doen, is een individueel Het is ook maar persoon. Één keer gebeurd, toch? Ja, het is één keer gebeurd toen de tandarts uit Frankrijk allerlei verkeerde declaraties had ingediend aan het begin van deze eeuw, mevrouw Gresson. Dat was de aanleiding. En ze wilden daar niet open over zijn. Maar het individuele eurocommissaris, dat je wat jij noemde, wat Van Mierlo altijd zo mooi beschreef, van de geur van verrotting die uit een kamer kan komen, uit een parlement kan komen. Ja. Dat heb je niet. Heb je niet. En dat zou op zich wel al een hele verademing zijn. Wat ik al een grote winst vond, is dat ze aan het begin, en dat gaan we dit najaar weer zien, maar in Nederland gaan ze dat nu ook doen, de nieuwe personen die dus eurocommissaris willen worden, hearings, dat ze die gaan horen. Wordt echt leuk. En daar zijn er een paar bij afgevallen. Ook gaan we in Nederland keer ook doen trouwens, hè, met de ministers. Ja, en ik ben benieuwd. Maar weet je, uiteindelijk, de structuur maakt misschien minder uit dan de inhoud. Het inhoudelijke debat moet veel scherper worden gevoerd, moet veel vaker en scherper worden gebracht. Er is nu bijvoorbeeld in deze campagne een tegenstelling neergezet door Geert Wilders van migratie is belangrijk. Wij willen minder migratie, dus je moet kiezen. Of kies op de PVV, of kies voor Timmermans. Weet je, alsof het bij de een automatisch goed geregeld wordt en de ander niet. Wilders zegt dus, oké, wij willen minder Europa en migratie is belangrijk. Maar als je daar dan dieper op in zou gaan, wat betekent dat dan? Minder migratie? Oké, dan moet je dus regelen dat er minder migranten binnenkomen. Als je dat allemaal met elkaar eens zou zijn dat je dat zou willen, dan wil je dus de grenzen verstevigen bijvoorbeeld. De buitengrenzen van Europa. Nou, wie gaat dat betalen? Wie gaat dat organiseren? Niet één land, want die denkt van ja, zoek het uit. Waarom moet ik voor iedereen dat gaan betalen? Kortom, je moet samenwerken. Dus wat heb je dan nodig? Meer Europa om betere samenwerking te realiseren. Maar dat soort simpele redeneerlijnen, die worden niet eens gebracht, die worden niet uitgelegd. Er wordt gewoon een microfoon bij Wilders neergezet die dan roept van weg met die migranten en de grenzen moeten dicht en minder Europa. Maar doorvragen over, ja, maar hoe dan? Dat gebeurt nauwelijks. Dat is niet waar. Maar je krijgt gewoon heel vaak geen antwoorden. En dat is wel iets anders. Maar houd het dan even voor mijn collega's journalisten in de brief. Europa is daar helemaal niet voor. Europa is niet voor dat debat. Europa is geen Den Haagse politiek. Wat in Europa gebeurt is, wat ze dan altijd zo mooi zeggen, we hebben het slagveld ingeruild voor de vergaderzaal. Er wordt onderhandeld en er wordt echt ongelooflijk veel onderhandeld. Net zolang totdat je het eens bent met elkaar. En wat is zit je dan in de weg? Een echt inhoudelijk debat zit je dan wel in de weg. Je moet kijken waar het compromis kan voor. Ja, maar dat is precies wat ik zeg. Ja. Wat dus, ik zeg is, er dus is moet geen je debat. Geen politiek gaan bedrijven eigenlijk in Europa. Het is nee, geen nou, politiek. Europees parlement is er geen politiek. Nee, maar het punt wat ik juist maak is, doordat er geen debat is, doordat het politieke debat niet wordt gevoerd, is er zoveel onvrede en zoveel onbekendheid en onduidelijkheid. Ja, maar dat is nou juist het probleem. We moeten uitleggen, is zo'n term uit de hoogte, maar zo bedoel ik het niet. Maar je moet wel duidelijk vertellen dat je dus niet gewoon van klitsklats klanderen kan gaan staan in dat Europees parlement en maar wat gaan roepen. Nee, maar ik heb het niet alleen over het Europees parlement. Ik heb het over de Europese instituties als geheel. Of dat nou de Europese Commissie of de Raad of het Europese parlement. Het gebeurt nergens duidelijk. Nou ja, je zou in ieder geval een debat verwachten in het Europese parlement. Op zijn minst. En die Europese Commissie, en daar begon ik dus mee, moet een andere rol krijgen. Ik probeer al een tijdje jullie aandacht te krijgen. Het is mooi hoor, dit nieuwsforum en het debat hier gaat in ieder geval wel. Jan is slaapgevallen inmiddels. Oh ja. Door de theatertour. We gaan eventjes naar Mark. Mark, is die wedstrijd net zo, heet gebakerd als er hier gepraat wordt over de Europese politiek? Nou, niet gebakerd. Heet gebakerd niet. Het gaat er wel af en toe hard op. We zien mooie rallies vanaf de baseline. En wat vooral opvalt, is dat Alexander Zverev zijn niveau qua serveren echt heel erg verbeterd heeft. In de eerste set was het vrij matig. Zijn eerste servicepercentage dik onder de 50%. Nou, dat is van een speler met zijn lengte. Hij is bijna 2 meter. Is dat gewoon niet goed genoeg. Maar hij heeft het in set 2 en ook in set 3 heeft hij het om weten te draaien. Serveert veel makkelijker, haalt daardoor veel vrije punten binnen. Punten waar hij niet zoveel voor hoeft te doen. Een keer een ace of een halve return die terugkomt die hij makkelijk af kan maken. En dat helpt hem gewoon door die games heen. Hij heeft inmiddels een break voorsprong in de derde set. Het is Kasper Ruud die serveert. Staat 5-3 achter in de derde set. Misschien wel een hele cruciale beslissende derde set. Als hij zijn service game uitgaat, Alexander Zverev zometeen dus serveren voor de setwinst. Maar de Duitser speelt goed. En misschien is het wel zijn jaar dat hij nu eindelijk een keer hier naar de finale kan. We gaan het zien. 1-1 in sets. En Sascha Zverev leidt in de derde set met 5-3. Gaan wij verder met ons nieuwsforum. Met dus Arend-Jan Boekenstein, die naar deze tennisflits weer helemaal recht op zijn stoel zit. Kirsten Verdel zit naast hem. En ook Bert van Sloten is hier. En we praten dus over de exit poll van de Nederlandse verkiezingen voor het Europese parlement. En gaan straks ook natuurlijk nog wel even over de rest van Europa praten. Maar toch eventjes Bert, Arend-Jan en Kirsten. Iedereen klonk gisteren eigenlijk als een winnaar. Ja, daar heb ik erg om moeten lachen. Met name BBB zeg. Oh ja, want laten we even luisteren naar wat Caroline van der Plas zei. Nou, niet zo normaal gewoon. 15 maart was al... En dit is echt nog veel meer. Gewoon met niks. 2 zetels. Gewoon volle bak 2 zetels. Ja, echt. Ik ben zo blij. Waarom moest je hier zo hard om lachen? Want het is een briljante politica. Ze heeft helemaal niet veel zetels gehad. Ze had bij de Provinciale Staten in de Eerste Kamer had ze verschrikkelijk veel. Dit is natuurlijk een enorme afgang eigenlijk. Hè? En ze verkoopt het als grote winst. Net zoals, dan gaat ze naar de Europese Commissie toe. Ze wordt helemaal niet ontvangen door de eurocommissaris. En ze zegt, ik ga daar met mijn vuist op tafel slaan. Vervolgens komt ze terug. Nou, je moet hier netwerken. En je moet niet geen grote mond. Je moet gewoon goed praten. Maar wij moesten niet denken dat je daar met je vuist op tafel kon slaan. Dus Alle kanten kan je met Caroline op. Alle kanten. Ja, en ze was jarig. Misschien dat daar ook extra vrolijk maakt. Maar het is ook echt zo in defeat declare victory, hè? Ja. Het is gewoon straf. Maar natuurlijk, het is een soort standaard reflex van alle partijen. Maar ik kan me eigenlijk niet herinneren dat zoveel partijen zo tevreden waren. Ja. Nou, ik vind het een beetje net Europa. Iedereen moet aan het eind van de avond kunnen vertellen dat hij een overwinning heeft, heeft behaald. En strikt genomen is dat natuurlijk ook zo. En de verliezers hebben we, althans ik heb ze niet veel gehoord, maar er zijn natuurlijk ook partijen die er buiten zijn gevallen. Opnieuw de SP. Dat vind ik wel opmerkelijk voor de tweede achtereenvolgende keer. De ChristenUnie, die de samenwerking met de SGP heeft opgezegd en daarvoor heel erg hard gestraft is. Hangen er nog wel om, hè? Ze zouden het nog kunnen redden, die twee partijen, toch? Nou, het zou heel goed mis kunnen gaan met de kiezingen. Ik hou er geen rekening mee, maar strikt formeel heb je gelijk. Oké, nou, we gaan dat allemaal zien. Eén partij was niet aan het juichen en dat is NSC. Partij van Pieter Omtzigt en Dirk Grotink in Europa had last van de opkomst. Want 59% van de NSC-kiezers in 2023 bleef thuis. Maar ook Omtzigt vond dit eigenlijk wel een prima uitslag, zei hij. Ja. Heeft hij... Ja, hij vond het allemaal prachtig. En Grotink ook, vond het ook fantastisch. Ja. En terwijl dus Grotink in dat NRC-interview, heb je dat gelezen? Oeh, wat ging hij daar op zijn bek, hè? Voor de verkiezingen. Ik vind namelijk dat Grotink neemt dus heel veel van die populistische argumenten neemt hij over. Terwijl die jongen 17 jaar lang bij het CDA, hij was woordvoerder van Manfred Wim. Hij weet alles. En hij zegt dus dingen waarvan hij weet dat het onzin is. Oké, maar toch eventjes, want bedoel, ze zeiden het wel, dat ze blij waren. Ik kan het me moeilijk voorstellen, want ze hadden gewoon een hele lage opkomst. Nog maar 13% van hun kiezers die een half jaar geleden op ze stemden nu weer op ze. We hebben het echt over een peiling, hè? Zie je? Die hele verkiezingen gisteren waren echt een peiling over de landelijke lijnen. Ja. Maar hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Mensen zijn heel erg teleurgesteld in Omtzigt. Ja. Hij werd natuurlijk gezien als de grote verlosser. De zoveelste op rij die natuurlijk wordt gezien als de verlosser. Degene die wel de menselijke maat terug zal brengen. En die wel de ingewikkelde problemen met makkelijke oplossingen van tafel weet te krijgen. En het blijkt allemaal niet simpel te zijn. En blijkt dat zodra mensen aan de macht komen, dat ze compromissen gaan sluiten en dingen gaan roepen die ze voorheen niet riepen. En dingen gaan doen die ze hadden beloofd niet te zouden gaan doen. Mm-hmm. Ja, en dat zie je bij Omtzigt heel sterk. Maar dat kleeft dus meer aan hem dan aan Nou, dat kleeft Wilders, heel erg aan hem. Want hij was. Zegt hij die voorheen niet zei. Nee, precies. Maar Omtzigt was de nieuwkomer, de nieuwe belofte dus wat dat betreft. En die dan heel expliciete uitspraken deed over nieuwe bestuurscultuur en dergelijke. En vervolgens zo ongeveer het tegenovergestelde doet. Ja, dan lopen mensen snel weg. Ja, en bij Dirk Grotink viel me ook nog op. Kijk, Dirk is eigenlijk degene geweest, ik ken hem vrij goed vanuit Brussel. Die als allereerste in de gaten had voor die grote christendemocratische fractie, de EVP. Had hij in de gaten, we moeten het beleid omgooien. We moeten die Green Deal, en toen werkte hij ook nog veel met Esther de Lange samen. We moeten die Green Deal, die moeten we verzachten. Er moet iets mee. Het zit op het platteland. Dat was zijn analyse. Die is later dus door de CDU en CSU met name in Duitsland overgenomen. Maar daar zat hij achter. Ja. Dus hij snapt wel hoe het spel zich ontwikkelde. Zeker. En waar je moet zijn. Alleen zijn probleem was volgens mij dat niemand wist wie die was. In het verkiezingsfilmpje bij NRC toen hij werd voorgesteld om lijsttrekker te worden, noemden ze hem Grotink. dus weet je, dat is niet echt handig allemaal. Ja, en in die korte tijd kan je ook niet echt populair worden. Maar Bert, zeg je dan eigenlijk ook dat Wopke Hoekstra, die ook wel wat heeft afgepulkt van die Green Deal van Frans Timmermans, dat eigenlijk komt door Dirk Grotink? Nou, dat komt vooral ook weer door diezelfde Esther de Lange, die ondertussen de baan heeft ingenomen bij de Europese Commissie, die eerst bij aan Diederik Samson was toegewezen. Kabinetschef. En die heeft een plan bedacht, waardoor de scherpe randen eraf zijn gehaald. Met zowel de administratieve lasten, die hectare die je niet mocht bebouwen enzovoort. Ik kijk hier veel platter naar. Het feit dat het CDA het relatief goed heeft gedaan gisteren, komt volgens mij veel meer door wederom landelijke ontwikkeling. Henry Bontebal. Bontebal is een succes. Ja, dat is het gewoon. Henry Bontebal wordt gezien als de redelijke man. Ja. De niet-populist. Waar heel veel mensen gewoon weer naar terug verlangen. Een beetje stabiliteit. Ik denk dat daarom het CDA het goed heeft gedaan. CDA heeft wel een zetel verloren, hè? Nee, ze hebben 3 zetels. Dus, maar Kirsten, als we deze lijn zouden volgen, vergelijk het met de Kamerverkiezingen. Dan zou de PVV toch een monsteroverwinning hebben behaald. Ja, maar dit zijn allemaal appels en peren op zich. Maar op zich heb je gelijk, Kirsten. Want hij doet het wel, of althans het CDA doet het goed. Want in de peilingen voor het Europees Parlement stonden ze zo rond de jaarwisseling op 0-1 zetel. En Tom Berendsen, die was echt beneden 0 punt qua bekendheid. En ook die heeft een redelijke campagne gedraaid. In ieder geval, dat slotdebat was ook niet verkeerd van hem. Dus de vergelijkingen slaan altijd nergens op. Ik kom altijd, laat me ze uitzetten. Even jullie afmaken dan, want dan... Wat jij zegt, van ja, maar dan had de PVV toch heel groot moeten worden? Nee, want de gemiddelde PVV-kiezer heeft niks met Europa en die heeft zoiets van, ja, het zal wel. Ja, dat blijkt ook uit die Ipsos-cijfers. Ja. Dat ze daar veel minder naar de stembus zijn gegaan. Overigens ook bij NSC heeft daar last van gehad. Ik ben het er niet helemaal mee eens. Want... Nee, maar dit blijkt uit die onderzoeken dus, hè? Nee, dat begrijp ik. Ja. Ik hoef me niet uit te leggen wat er in het onderzoek staat. Maar het feit dat ze landelijk zo enorm hoog in die peilingen staan... betekent toch ook dat de populariteit van de PVV er nog steeds ja, is? Ja, dat zeg ik er straks. Dat zei ik er straks. Dus je moet je niet blind staren op deze uitslag. Want ik denk dat die populariteit er nog steeds is. Wat ik er straks zei, en ze zijn stel meer dat je dan opkomstplicht gekomen, zou hebben... dan zouden ze allemaal... Ja, dus als je gewoon dezelfde opkomst gehad zou hebben... dan had je ongeveer dezelfde uitslag gehad als nu. Dan was de PVV misschien zelfs nog wel groter geworden. Dus, opkomstverkiezingen is het woord wat ik veel heb gehoord van experts. Mijn zoontje van 8 zei vandaag van... waarom mogen kinderen niet stemmen? Ik zei, nou ja, weet je, misschien gebrek aan kennis en dergelijke. Nou, hij is 8, hè? Oh, ja. Maar hij zei van, ja, ik vind het een beetje stom... want heel veel volwassenen snappen er ook niks van. Kun je niet gewoon een test doen dat als je die test haalt... dan mag je stemmen? Toen dacht ik, ja... Kijk, daarmee sluiten we dit blok af. Ja, want het is ook nog eens 9:30. NPO Radio 1. Jennifer Okkeloen met het nieuws. Chinese gevechtsvliegtuigen hebben vandaag een Nederlands marineschip omsingeld. Dat zegt Defensie. Ook zou een gevechtshelikopter van de marine zijn benaderd... door een 2-tal vliegtuigen en een helikopter. Defensie spreekt van een potentieel onveilige situatie. Amnesty International is teleurgesteld over wat het demissionaire kabinet... wil doen ter voorkoming van femicide, vrouwenmoord... Het kabinet wil dat signalen eerder herkend worden en slachtoffers beter beschermd worden. Maar volgens de mensenrechtenorganisatie gaat dat niet ver genoeg. Amnesty wil dat psychisch geweld expliciet strafbaar wordt gesteld. Het Olympisch testevenement voor open waterzwemmers in de Seine van komende maandag is geschrapt vanwege hevige regenval. Het rioleringssysteem zou de vele regen mogelijk niet aankunnen... waardoor er rioolwater in de Seine kan komen. Dat zou een verhoogd risico zijn voor de gezondheid van de zwemmers. Prinsessen Amalia en Alexia ervaren minder vrijheid dan hun leeftijdsgenoten... omdat ze overal gefilmd en gefotografeerd kunnen worden. Dat zeiden ze op een persmoment rond de halfjaarlijkse fotosessie. Alexia zegt te snappen dat ze interessant is voor omstanders... maar voelt zich er wel door beperkt. De lijn en omsteken. Gaan we weer even naar die halve finale op Roland Garros. Mark Brasser, een kwartiertje geleden zei je dat het zomaar snel zou kunnen gaan in de derde set. Is die inmiddels ook afgelopen? Ja, hij is afgelopen inderdaad. De derde set gewonnen door Alexander Zverev met 6-4. Ik zat daarnet een heel verhaal te houden dat hij zo goed serveerde en dat het allemaal makkelijke games waren. Bij 5-4 serveerde hij voor die derde set. Die winst in die derde set slaat hij 2 dubbele fouten. Ging bijna mijn hele verhaal in de prullenbak in, want hij kwam daar ook op breakpoint tegen. Uiteindelijk redde de service hem wel weer. Dus hij haalde het, hij overleefde het breakpoint en serveerde die derde set uiteindelijk uit. Dus mijn verhaal blijft nog wel een beetje overeind. 2-1 sets dus in het voordeel van Alexander Zverev. Zijn tegenstander Casper Ruud is even van de baan. Die is even misschien een droog shirtje aan het aantrekken. Misschien even aan het plassen. Trouwens zien we het wel vaker bij spelers. Als ze dan zo'n set verloren hebben, dat ze dan na die derde set even naar de kleedkamer gaan en dan weer naar buiten komen om weer helemaal fris en opnieuw aan de wedstrijd te beginnen. Om dat gevoel te hebben dat het, oké, nu moet het gebeuren. Nu gaat het opnieuw gebeuren. Nou, dat gevoel wil Casper Ruud misschien ook bij zichzelf oproepen. Nu die 2-1 sets achter staat tegen Sascha Zverev. Zo is het vervolg van die wedstrijd. We hebben het gehad over wat de uitslag hier betekent. Maar wat wil het zeggen over de positie en de invloed van Nederland binnen de Europese Unie? Bert, om bij jou te beginnen. 31 van de zetels zijn voor ons. Ja. Van de totaal? 720. 720 zetels, maar... Ik begrijp dat Nederlandse parlementariërs de afgelopen jaren heel effectief zijn geweest. Ondanks dus dat er maar relatief weinig zetels voor die Nederlandse parlementariërs zijn. Ja, en dan kom je bij dat het een ander soort parlement is als het Nederlandse parlement. Want je kan daar zeg maar onderhandelaar worden. Rapporteur heet dat. En als je rapporteur bent, dan schrijf je de opinie van het hele parlement. Dat klinkt heel raar, maar dan zeg jij van wat je ervan vindt. En dat doe je natuurlijk niet alleen, maar je bent wel de hoofdpersoon. Bijvoorbeeld iemand als Jan Huytema heeft over de CO2-uitstoot bij auto's. VVD'er. VVD'er, ja. In 2035 wordt verboden. Heeft hij een rapport geschreven als rapporteur. En de anderen moeten dan vervolgens maar zien... dat hun punten in dat rapport terechtkomen. Dus dat is wel heel erg belangrijk. Wij hebben veel rapporteurs. Mohamed Shahim heeft een heel systeem ontwikkeld... voor dat andere bedrijven die buiten Europa producten produceren en die geen koolstofheffing en CO2-heffing betalen, dat die dat wel aan de grens moeten betalen. Heeft iets heel erg ingewikkeld voor bedacht. Dat heet CBAM, heeft hij bedacht. Bert-Jan Ruijsen van de SGP is heel erg invloedrijk op allerlei land- en tuinbouwgebieden. Kortom, we hebben heel veel Nederlanders die aan de pen zitten, zo moet je het zeggen, en dus hoofdonderhandelaar zijn. Hoe komt dat? Omdat ze gewoon goed met hun werk bezig zijn, omdat ze bezig zijn om te denken, oké, daar moeten we iets halen. Dus daar gaan we helemaal voor. Die doen bijna de oogkleppen op, hebben nergens anders belangstelling voor, en die zijn dan bezig om te beginnen dat rapporteurschap binnen te halen, en dan vervolgens er iets van te maken. En dat duurt ook trouwens vrij lang vaak, soms 1 tot 2 jaar dat je bezig bent met zo'n onderwerp. En ik vind ook de kwaliteit van Europarlementariërs bepaald niet slechter dan als je dat nationaal vergelijkt. Hè? Vind je niet? Esther de Lange was prima. Kati Piri was prima. Wat je nu hebt, Tom Berendsen vind ik heel goed. Bart Groothuis is hartstikke goed. Bas Eickhout is goed. Terwijl nationaal zijn er soms wel eens Kamerleden waarvan je denkt van, nou. Maar dat komt ook. Maar jij hebt in de Tweede Kamer gezeten. Het is heel ander werk natuurlijk in Europa. In Europa gaat je veel dieper. Hier moet je reageren op wetgeving. Ja. Daar maak je mee de wetgeving eigenlijk. En belangrijk. Een website EU-Matrix die zette Nederland wat betreft invloed op plek 3 van de 27 lidstaten. Hoe denken jullie dat de komende 5 jaar zal zijn met deze zetelverdeling, Nederlandse zetelverdeling? Dat is een moeilijke vraag. Nou kijk, laat ik dit zeggen. De PVV-Kamerleden nationaal zijn niet altijd potentiële Nobelprijswinnaars. Hè? En ook de ervaring met Machiel de Graven waren niet helemaal geweldig. Hè? Dus met andere woorden, het is denkbaar dat zij moeten dus nu 7 zetels vullen. Ja, dat er sommigen daarvan niet helemaal gelukkig daar voelen. Laat ik het zomaar formuleren. Ja, het ligt er ook nog aan in welke Europese familie Want als de peilingen zoals die er nu zijn ongeveer zouden uitkomen, dan zou rechtsradicaal / populistisch rechts inderdaad wel groter worden, Europa breed, maar nog steeds in de minderheid zijn. De center will hold, wordt er dan gezegd. Dus dat de gematigde midden / net linkse partijen de Europese fracties dus een meerderheid houden. Ja, en als dat zo is, dan zullen dus de Nederlanders die in die partijen vertegenwoordigd zijn nog steeds, denk ik, wel goede kansen hebben op goede posities. Maar de invloed van Nederland als geheel met het, er wordt meer naar gekeken ook naar het kabinet wat nu gevormd is. Mm-hmm. En dat ligt natuurlijk veel ingewikkelder. En dat zal op zich wel negatieve consequenties hebben voor de invloed van bijvoorbeeld Nederland binnen de Europese Commissie. En als je even kijkt naar die families, als we het over de PVV hebben, die zitten dan bij Identiteit en Democratie. Ja. Daar wordt niet echt mee gewerkt door de andere families. Dat was het verwijt ook, hè, van Stuttler in het debat. Jullie willen niet met ons werken. Dat, voor een deel klopt dat maar ook. Maar straks ook verdwijnen er 7 zetels achter dat cordon sanitair. Ja, en nog wel meer. Ook wat ze zullen uiteindelijk met meer komen. En overigens wat je nu ziet is een grote transfermarkt. Want al die partijen zijn bezig om weer eigenlijk nieuwe groepen te vormen, waarvan er misschien 1 aan de rechterkant misschien wel aanvaardbaar wordt voor het midden. En ik ben eerlijk gezegd heel erg bang, jongens. Ik denk echt dat Von der Leyen dat over is altijd rechts een beetje jouw rol, toch? Ik denk dat Von der Leyen over rechts kan gaan. Kijk naar Meloni. Meloni wordt dus nu gekoord, het hof gewaakt, zowel door Von der Leyen als door Marine Le Pen. En we hebben dus de verschuiving in Nederland is eigenlijk veel minder ernstig dan wat er gebeurt in Frankrijk en Italië. Oh. En nog eventjes een ver gezicht. Ja. 2027 hebben we dus Marine Le Pen als president. Hè? Hebben we Meloni nog steeds. Ze moet nog wel even gekozen worden. Hè? En dan binnen de raad krijg je dan dus 2 grote mogelijkheden. Denk jij dat serieus dat mensen dit nu nog allemaal kunnen volgen? Of schrijft iedereen mee? Nou ja, ze moeten maar goed opschrijven wat ik zeg. Okay. Nee, maar als je 2 grote lidstaten hebt, hè, plus 2 kleintjes, heb je een blokkerende minderheid. Uh-huh. Dus met andere woorden, dat mooie Europa waar ik zo van hou, dat is heel wel. We moeten even uitzoomen, want niet alleen die Nederlandse verkiezingen zijn geweest. Vandaag Tsjechië en Ierland, het overgrote deel gaat dan zondag. Morgen ook nog 1 land, geloof ik. Wie wordt dan, denken jullie, de grootste fractie in dat parlement? Wordt dat de familie van de Sociaaldemocraten, Christendemocraten? Nee, dat worden ontegenzeggelijk de Christendemocraten. Ja. Okay. Dat leek twee weken geleden nog best spannend, toch? Ja, maar dat is redelijk stabiel. De enige vraag is of ze de BBB toelaten. Het CDA ligt daar nogal dwars bij. Ja, het zijn maar twee zetels. Maar dat zijn maar twee zetels. En de BBB kan ook uiteindelijk bij de conservatieven, bij de ECR, zouden die terecht. En van der Leyen wil eigenlijk Meloni in de EVP trekken. Ja, maar de EVP zijn de Christendemocraten. Ja. En die worden dus de grootste. Tweede worden de Sociaaldemocraten. Ja. En als derde komen gek genoeg nu toch wel weer de Liberalen eruit. Maar dat heeft mee te maken dat aan die rechterkant alles aan het versplinteren is. Althans, de AfD, die is uit die ID-fractie gezet. Ja, die alternatieve vuur door. Nou, ik zou verder uit willen zoomen, want dit is voor veel mensen inderdaad veel te ingewikkeld om nog te volgen. Ingewikkeld. Okay. Ja, veel te ingewikkeld. Nee, ik denk dat mooi dat jij dat ook bepaalt. Ja, wij willen dit bespreken, maar Kirsten, die maakt haar eigen show. Maar dit is gewoon mijn visie hierop is dat ik denk dus dat op zich dus het type partijen wat nu aan de macht is, aan de macht blijft, maar dat dus rechtsradicaal, rechtspopulistisch verder oprukt. Dat is een beeld wat we wereldwijd zien. Mm-hmm. Ik denk dat die ook dus allerlei pogingen gaan doen om de Europese instituties en democratie verder uit te hollen. Dat is ook letterlijk waar ze naar streven in sommige gevallen, wat ze ook letterlijk zo uitspreken. Dat verzwakt de positie van Europa op dat wereldtoneel van de politiek. En dat vind ik zeker nu in dit tijdsgewricht gewoon heel erg gevaarlijk. Ja. We zien dat Rusland niet loslaat bij Oekraïne. We zien dat China eigenlijk gewoon klaar staat om Taiwan eens een keertje binnen te lopen. Die hebben sowieso een gigantisch leger opgebouwd. En als de geschiedenis ons iets leert, is het wel dat als een land een leger opbouwt, dan gaan ze het gebruiken. En dan stoppen ze niet bij Taiwan. Zoals Rusland niet zal stoppen bij Oekraïne, mochten ze dat overwinnen. En als Europa dan versplinterd is, polariseerd is, met zichzelf aan het ruzie is, dan worden wij als Europa heel erg kwetsbaar. En dat vind ik het grootste gevaar wat boven de markt hangt. Waar deze verkiezingen een beginnetje in gaan maken. Het is nog niet zo dat rechtsradicaal, maar vooral dus ook dat populistisch rechts, ik vind dat echt heel belangrijk om te benadrukken, het onderbuikrechts, dat is er nog niet, maar dat is aan het groeien en het groeit wereldwijd. En daar maak ik me echt zorgen over. En Bert, dus effectief was die echt rechtervleugel van het Europese parlement niet door dat cordon sanitair. Hoe verleidelijk wordt het ook voor bijvoorbeeld de EVP, voor de Christendemocraten, om straks te denken, daar gaan we toch meer mee in zee. Daar ben ik wel heel benieuwd straks naar, want de meerderheid zit daar niet. Van der Leyen heeft niet voor niks geformuleerd dat ze moeten pro-Europees zijn als ze met partijen wil samenwerken. Moeten ze pro-Europees zijn, ze moeten tegen Rusland zijn. En ze moeten de democratische waarden, dus de rechtsstaat, erkennen. Daarmee verbreed je het wel, maar daarmee zeg je niet, ik ga met alle rechtse partijen samenwerken. Dat is waar. En wat ik denk, is dat er toch weer zo'n grote coalitie uit zal komen, zoals we die op dit moment zien. Met de Sociaaldemocraten, de Christendemocraten en de Liberalen. En die misschien gesteund door de Groenen. En die hebben wel een meerderheid. Maar dat is dan 5 jaar. Ja, je kan niet achteroverleunen. Je moet wel wat gaan doen. Je moet er iets aan gaan doen. Het probleem is, jongens, eigenlijk hebben we meer Europa nodig. We krijgen dus beter Europa. We krijgen straks Trump. Dat betekent dat we onze eigen veiligheid moeten doen. We kunnen Xi niet vertrouwen, we kunnen Poetin niet vertrouwen. Ik zou zeggen meer Europa. En de ellende is dat als von der Leyen over rechts gaat, dan kan je de implementatie van de Green Deal ook eruit halen. En dat wil Manfred Weber ook. Want die voelt die boeren in zijn nek. Jij denkt dat luisteraars weten wie Manfred Weber is. Want dat is de leider van de EVP. Nee, maar snap je, dit is zo moeilijk aan deze hele discussie. Leider van de EVP. Van de christendemocratische familie. In het Europese parlement. Waar ook het CDA in zit en NSC en straks misschien ook de BBB. Even compleet zijn. Een mooi moment om eens even naar Andy Houtkamp te gaan. Die zit heerlijk in Rome in de Olympico. En Jessica Schilder, die staat er goed voor bij het kogelstoten, hè? Ja, ze heeft pas 1 poging achter de rug, maar het was meteen een goede. 18,77 meter, eerste plaats. Vooralsnog, Jorinde van Klinken, 18,13 meter, staat op de derde plaats. Dat was precies de eindstand van het EK in München. 2 jaar geleden. En Julia Rieter staat er nog tussen. Maar we hebben pas 1 poging gehad in totaal. Nee. Dan kunnen ze zelfs 6 pogingen krijgen. Maar dan moet je wel naar 3 pogingen bij de beste 8 zitten. Dat zit de discuswerper Shaquille Emanuelson niet. Na 3 pogingen zijn beste worp met de discus was 61-96. Daarmee staat hij 11e. En is hij uitgeschakeld, helaas. Tjoe. Gaan we naar het tennis, want daar op het Greffel in de halve finales op Roland Garros wordt nog steeds gespeeld, Mark. Oh, 4e set zitten we inderdaad. Ruud tegen Zverev, 2-1 in het voordeel in set voor Sascha Zverev. Die in de 4e set een break voorsprong al heeft te pakken, de openingsgame. Ja, ik zei Ruud even naar binnen, hè. Dan komt hij als herboren tenminste, dat is een idee, komt hij dan naar buiten. Nou, hij begon met serveren, leverde prompt zijn service game in. En het was Sascha Zverev die daarna zijn eigen service game hield. Dus de Duitser op een 2-0 voorsprong. Het is nu aan Ruud om zijn service game in ieder geval deze service game te houden. Om de achterstand niet nog groter te laten worden. Maar misschien hebben we de voor-entscheiding, om het zo maar te zeggen, hebben we in deze partij al gehad. Want het is Alexander Zverev die een break voorstaat. En als hij zo blijft serveren als dat hij dat in set 2 en 3 heeft gedaan, dan zijn er eigenlijk geen problemen. Mogen er meer zijn voor de Duitser. Ruud houdt zijn service game. 2-1 in het voordeel dus nog wel voor Sascha Zverev. Die leidt in de 4e. Met een break. Een klein kwartier nieuws voor hem nog met Bert van Sloten, hoofdredacteur van Brusselse Nieuwe. Een vakblad eigenlijk over de Europese politiek. Arend-Jan Boekenstein, podcastmaker van Europa Draait Door. En Kirsten Verdel is bestuurskundige. En als je je afvraagt wie zou mee zitten leven met de sport, Arend-Jan Boekenstein was dat, die niet alleen de Europese verkiezingen heel spannend vindt. Bekend om zijn voorhand. Ik hou van tennis. Het atletiek kon hem ook bekoren. Ik wil eventjes naar zondag, want dan komen de uitslagen van de meeste landen en ook de definitieve uitslag van Nederland. Maar we gaan het even over andere landen hebben. Bert, welke landen hou jij nou in de gaten? Welke vind je echt interessant? Nou, ik vind Frankrijk eigenlijk als allereerste. Hoe groot wordt de nederlaag van Macron? Omgekeerd, hoe groot wordt de overwinning van Marine Le Pen? Dat is echt het allerbelangrijkste voor mij. Waarom? We hebben het hier steeds over de verrechtsing van de politiek. Dat is aan de ene kant het geval. En we hadden het er toen straks al eventjes over. Dit is gewoon een voorsorteren ook op de Franse presidentsverkiezingen. Wie wordt straks de nieuwe president in Frankrijk? Dus dat is van essentieel belang. Het is ook van belang, overigens, hoeveel mensen de partij van Macron, de liberale partij, naar het Europees parlement gaat. Is ook een beetje van belang voor Nederland. Met name voor de VVD. Want daar in Frankrijk slaan ze nogal hard op de trom vanwege die tweestrijd, hè? Le Pen, Macron. En slaan ze hard op de trom en willen ze van de VVD dat die nu nog een hele belangrijke rol spelen binnen die liberale partij, die eigenlijk naast de chauffeur op de bijrijdersstoel zitten, dat die ergens achteraan in de kolonne gaan zitten en totaal geen invloed meer hebben. Ja, heel kritisch op de landelijke samenwerking van de VVD met de PVV, hè? Dat precies, is ook weer het eigen kabinet. Belang om daar eventjes precies, maar zout op de slag te leggen. Ook dat is Europa. Dus ik kijk vooral naar Frankrijk. Ik kijk voor een deel naar Italië. Ook een beetje trouwens naar Spanje, waar Vox, ook een rechtse partij, behoorlijk opkomt. En naar Duitsland. Dat zijn een beetje de grote landen die ik in de gaten hou. Grote spelers. Arend-Jan, heb je nog een kleiner land waarvan je denkt. We hebben natuurlijk Slowakije met meneer Fico. Hè? Ja? En na die aanslag zal dat ongetwijfeld ook allemaal hele nare effecten hebben. We hebben de Fidesz-partij van. Wat er daar gebeurt ook met de oppositie op zich. Waarvan iedereen nu weer opeens zegt: nou, er is hoop. Er is iemand uit zijn eigen gelederen opgestaan. Exact. Polen, Tusk moet ontzettend vechten voor zijn bestaan. Het kan best zijn dat de PiS-partij in Polen nog weer wat stemmen pakt. Hè? En die zitten geloof ik bij de identitaire? Nee, die zitten bij de ECR. Zitten bij de ECR. Ja, dat zijn de conservatieven. Nee. Ja. Maar goed, Valérie Hayer is dus de kandidaat van Macron. Een hele zwakke dame die dat heel onhandig speelt. Ik ben doodsbang voor Frankrijk. Dat wordt gewoon een landslide. Er gebeurt ook nog iets heel merkwaardigs. Zij is zo zwak dat op een gegeven moment de premier een aantal van haar debatten heeft overgenomen. Ja. Zonder dat ze het trouwens zelf wist. Ik kan me daar zo voorstellen. Dan komt ze daar in zo'n studio aan. Zie je opeens de premier. En dan mag jij in de coulissen gaan zitten. Terwijl jij dacht dat je het debat zou gaan voeren. Zo ja, dus ongeveer. Dus samenvattend ben jij benieuwd naar hoe groot eigenlijk de overwinning van Le Pen in Frankrijk gaat worden. Kirsten, waar kijk jij naar? Nou ja, hoe groot de overwinning van rechts gaat worden in al die landen die nog moeten gaan stemmen. En in welke mate dat dan wordt bepaald door landelijke ontwikkelingen die spelen, wel of niet zin hebben om naar de stembus te gaan voor Europese verkiezingen. Waar zijn mensen extra gemotiveerd? Waar komt dat dan door? Je kunt gewoon voorspellen dat rechts overal gaat winnen, of zo goed als overal. Maar dan ben ik vooral benieuwd naar de specifiek lokale omstandigheden en in welke mate die dan een overwinning extra groot of juist relatief klein maken. Dus, en dan zijn al die landen die genoemd zijn allemaal interessant, per definitie. Ja. Zeker natuurlijk de grotere landen. Ja. Maar het gaat mij om de totale beweging die je zult zien in heel Europa. Ja. En Meloni is heel populair, dus die gaat ook hele goede zaken doen. Hè? AfD zal misschien een beetje krimpen, omdat het dus nu door Marine Le Pen heeft dus de AfD uit die partij. Twee anderen gevoerd. Heel moeilijk kijken, ja. maar maak je me even af. Maar Maximilian Kra was de man van de AfD en die begon dus idiote dingen te zeggen dat niet elke SS-officier een oorlogscrimineel is. Nou, dat ging zelfs Marine Le Pen te ver. Het zou kunnen zijn dat Duitsers dat ook niet zo'n nette opmerking vonden. We zullen het zien. Ik ben benieuwd. Ja. En dan gaat maandag los met gekonkel in de top van de EU, want dan moet er gekonkel is een beetje negatief, maar dan moet er in ieder geval een hoop gedeeld worden om te kijken wie welke positie krijgt. Blijf op hoekschrijven, denk ik, jullie eurocommissaris namens Nederland. Nou, volgens mij gaat het maandag vooral over de positie van de voorzitter van de Europese Commissie. Von der Leyen. Von der Leyen. En dat hebben ze gekoppeld. Meneer Michel, een nieuwe naam. Dat was namelijk de voorzitter van de Europese Raad. Die is de afgelopen weken bij alle leiders langs geweest. En heeft een soort strategisch plan opgesteld. En dat strategisch plan gaat vooral over wat moet mag van der Leyen, althans de nieuwe van der Leyen, mag nog, wat mag ze nog? Ja. Welke onderwerpen gaan we krijgt de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie dan meer of minder macht? Nou, als het aan de leiders ligt, minder. Ja. Ze moet gewoon terug in de hok. Ze moet zich gewoon weer houden aan, laat maar zeggen, de bureaucratische Europese Commissie die het ooit was. Dat is interessant, want dat is dus voor de partijen die dan minder Europa willen, die zouden hiervoor staan moeten klappen dan. Ja. Want gaat dan dus meer macht naar de lidstaten. Het enige probleem is, de raad, waar dus de staatshoofden en regeringsleiders inzitten, die dus namens de lidstaten dingen bekonkelen, zonder dus het Europese parlement en zonder de Europese Commissie in feite. Ja, die regelen al heel veel zaken. Maar dat wordt dan op één hoop gegooid van nee, dat komt uit Europa. Nee, dat heeft dus jouw regeringsleider, in ons geval Mark Rutte, heeft dat afgesproken met andere partijen. Dus het gaat niet over meer of minder Europa, maar met welke boodschap stuur je eigenlijk je eigen regeringsleider op pad? Dat maar gaat nu vrij autonoom. Er komt dus eerst een soort functieprofiel van die nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. En zijn er in het Brusselse ook al wat namen die rondzingen? Ja, het wordt of Ursula von der Leyen. Er is een reservekandidaat, maar ik denk niet dat hij het gaat redden. Is de Italiaan Mario Draghi, die ooit voorzitter is geweest van de ECB. Nee, van Italië. Dat zou wat zijn. En een andere dark horse is Plenković. Dat is de Kroatische premier. Dat zou ook nog een mogelijkheid zijn. En dat zou, als von der Leyen het niet redt, is dat ook gewoon een beetje een soort zoenoffer richting de Midden- en Oost-Europese landen. Die eigenlijk vinden dat ze in de functies onderbedeeld zijn. Ja, zijn het allemaal christendemocraten? Ja, dit zijn. Mario Draghi is partijloos. Hè? Ja. Dat maakt het nog wel ingewikkeld. Want als dat je is een heel partijloze. Hip tegenwoordig. Ik wou net zeggen. We gaan weer terug naar dat landelijke. Ja, maar dan krijgen we hetzelfde als hier in Nederland. Van, als je partijloos bent, dan moeten anderen, de christendemocraten moeten dan een andere toppositie krijgen. Want zo gaat het ook. Ja, want dan heb je nog de voorzitter van het Europese parlement, de hoge functionaris voor het buitenlands beleid en de Europese Raad. Hoe gaan die dan verdeeld worden? Nou, Michel wil naar de hoge functie van het buitenlands beleid, maar dat gaat hij niet krijgen, want het is een waardeloos man. En wat we wel gaan krijgen, en dat is echt heel interessant, Macron wil natuurlijk Draghi hebben, want Draghi gaat voorstellen gemeenschappelijke leningen. Hè? Wat in Nederland helemaal niet mag, maar dat willen de. Dat zijn die eurobonds. Ja. En de vorige keer is de spitsenkandidaat Manfred Weber is vermoord. Hè? Die is toen leider geworden. En toen is dus Macron heeft von der Leyen bedacht. Kun je je voorstellen, een Fransman die bedenkt von der Leyen. Het zou dus nu kunnen zijn dat Macron Draghi bedenkt. En Meloni zal dat steunen. Nederland wordt natuurlijk weer helemaal woest. Hè? En Duitsland ook. Maar ja, Scholz is Scholz. Ja, maar Scholz heeft natuurlijk wel een probleem. Scholz is Scholz. Zij is een christendemocraat. Dat is een hele logische uitspraak. Is. Wat bedoel je? Ja, Scholz is een SPD'er. En is dus niet een FDP'er of zo. Dus heel misschien... Geen liberaal. Nee, dus heel misschien doet hij het wel, Draghi. En dan krijgen we gemeenschappelijke leningen. Dan krijgen we een gemeenschappelijke defensie. Dat kunnen we financieren. Ja, maar dat is leuk, het grote beeld is leuk. Welk jaar zitten we nu? Wie gaat Trump nog steeds president? Zijn er nog Nederlanders betrokken in dat grote spel? Wopke gaat eraan. Ja, ik denk dat Wopke weggaat, ja. Ja. Want ja, hij alleen weet het zelf nog niet, maar hij gaat weg. Alleen al vanwege het feit dat we een nieuw kabinet hebben en dat Nederland dus iemand zal willen afvaardigen van een van die partijen of iets dergelijks. Maar wie gaan ze dan afvaardigen? Nou, je moet eerst kijken naar welke post. Want je moet kijken welke post wil je hebben. Nou, we gaan een heleboel mooie posten natuurlijk verliezen. Ik bedoel, die van post van Wopke krijgen we niet. Nee, maar wil je die ook? Wil je niet veel liever iets economisch? Er zijn anderen die zeggen dat we iets op migratie moeten hebben. Dit kabinet gaat natuurlijk heel veel grote posten überhaupt niet krijgen, omdat het dit kabinet is. Dat ben ik helemaal niet met je eens. Nee, echt niet. Wat denk jij dat het wordt? Ze zijn nu namelijk al in het onderhandelen. En weet je wie er aan de touwtjes nog steeds trekt? Dat is meneer Rutte. Ja. Die is nog steeds bezig. En het wordt de komende dagen, -weken, verdeeld. En dan zitten ze in Den Haag nog met hun eigen posten. Nou, dat is wel waar, want het is natuurlijk wel zo dat de vier coalitiepartijen nu misschien niet zo heel erg scherp hebben hoe dit werkt. Maar wacht even, 26, 27 juni is de Europese Raad. Daar moet Dick Schoof misschien naartoe. En die komt daar binnen, die heeft dus geen politieke partij achter zich. Die heeft ook, niemand heeft op die man gestemd. Kijk, Orbán kan je van alles van zeggen, maar die hebben toch miljoenen Hongaren opgestemd. Maar dat maakt die leiders niks uit. Nee, jawel. Dan komt die Hollander binnen. Nee, maar geen democratisch mandaat, geen anciëniteit. Ja, maar nee, dat boeit niet. Hij is gewoon afgevaardigde van Nederland. Rutte was machtig omdat hij er zo lang zat. Ja, en Rutte was ook machtig omdat hij heel goed diplomatiek korps had en heeft. En dat zit er nog steeds. Dat is nog steeds niet vervangen. En die zijn hard bezig op dit moment om te kijken van wat is de beste positie voor Nederland. Ja, die proberen het nieuwe kabinet voor te blijven eigenlijk. Ja. Maar wie denk jij dan dat ze naar voren gaan schuiven? Ja, ik heb geen idee, maar ik weet wel dat de VVD bezig is om te proberen om een eurocommissaris te krijgen. Dat denk ik ook. De discussie gaat bij de VVD op dit moment over moeten we migratie doen? En er is een deel van de VVD dat vindt de post van Johansson op dit moment. Ja. Die zijn daar tegen, want op het moment dat het mislukt krijg je de schuld. Precies. Dat kan je beter niet hebben. Dus dan kan je veel beter iets op het midden- en kleinbedrijf. Dat is ook een grote post. Dat wordt dan een VVD'er. Dat moet een VVD'er worden. Ja. Halve Zijlstra. Toch even op. Nee. Halve Zijlstra werd nog even genoemd op het laatst over de poppetjes. Je hebt al een datje gehad. Arend-Jan, ik wil gewoon even heel graag weten hoe jij je zondag gaat inrichten. Hoe ga je dit allemaal volgen? Nou, ik ga eerst uitslapen als je het goed vindt. En dan ga ik naar Nieuwsport toe en dan hoop ik dat ik nog wat informatie... Het ellende is, we krijgen dus die exit poll is pas hoe laat... 11 uur, want dan sluiten de Italiaanse stembussen. En ik moet dus optreden tussen 9 en 10. Dus zit daar in een totaal luchtleden zit ik te praten. En dan doe ik allemaal slogans. Christelijk, ga je allemaal voorspellingen doen die dan een uur later zo helemaal ingehaald zijn. En dan zijn die mensen naar huis, denk ik. Ja. Maar goed, dan ga je daarna de hele nacht ga je eventjes zitten puzzelen en die familie samenstellen en dergelijke. Dat ga ik wel doen, ja. Bert, jij? Ik zit in het Europees Parlement. Daar is die uitslagenavond ook. En dat hebben ze helemaal verbouwd. De vergaderzaal is onherkenbaar. Eén groot podium. En dan krijg je elke 5 minuten krijg je dan nieuwe updates en projecties van hoe het Europees Parlement eruit gaat zien. Het is altijd een hele happening. Ja, heerlijk. Politieke junkie. En daarna ga ik naar Plas Luxembourg drinken. Kijk, Kirsten? Ja, ik ben ook wel een politieke junkie. Maar ik denk dat ik zondag gewoon met mijn kinderen in het zwembad zit. En daarna is gewoon een beetje op tv en Twitter gaan volgen. Ja, en dan krijgen we op maandagochtend volledige hebben we er toch duiding. Een hele draadje op Twitter echt? Van Kirsten Verdeel. Hoe laat? Na 11 uur, dat is vrij snel, want al die andere peilingen zijn er dan al. Dank jullie wel dat jullie nu alvast een beetje wilden voorspellen. En gelukkig ook terugkijken, want die Nederlandse exit poll, die hadden we gelukkig al. Dank Bert van Sloten, dank Arend-Jan Boekenstein en dank ook Kirsten Verdel. Zo direct na 10 nog een heleboel sport. We hebben wat mooie atletieknummers nog staan op het EK. Graag tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Ik zie elke uitzending die ik mag doen

begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Kunst verruimt je blik. Bezoek de tentoonstelling Door de bomen het bos over de relatie tussen mens en natuur. Kruller-Müller Museum. Hier groeit de verbeelding. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Je e-mail komt wel binnen op je pc, maar niet op je tablet. Problemen met e-mail, of met je smartphone, of backuppen? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug, 4 over 10. Dit uur veel aandacht voor de EK Atletiek in Rome. Met de finale 4x400 gemengd. En het slot van de halve finale tennis in Parijs tussen Zverev en Ruud. En ook nieuws uit Denemarken. Premier Mette Frederiksen is aangevallen op straat. Bespreken we na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Tennisser Carlos Alcaraz heeft de finale van Roland Garros bereikt. De Spanjaard was in 5 sets te sterk voor de Italiaan Yannick Sinner. De andere halve finale tussen Alexander Zverev en Casper Ruud is nog bezig. Zo meer daarover. Op de EK Atletiek is discuswerper Shaquille Emanuelson 11e geworden. Hij kwam in de finale tot een afstand van 61,96 meter. De 6e etappe in het Criterium du Dauphiné is gewonnen door de Sloveense renner Primoz Roglic. Hij was in een sprintje bergop te sterk voor Giulio Ciccone uit Italië. Roglic nam ook de gele leiderstrui over van de Belg Remco Evenepoel. En daar gaan we zo meer over vertellen. Wielrenster Lotte Kopecky heeft na de openingsrit ook de 2e etappe in de Ronde van Groot-Brittannië op haar naam geschreven. De Belgische wereldkampioene klopte in de sprint haar Britse medevluchtster Anna Henderson. Feyenoorder Gernot Trauner is opgenomen in de selectie van Oostenrijk. Een van de tegenstanders van Oranje op het EK voetbal. Ook sterspeler Marcel Sabitzer zit er uiteraard weer bij. Maar de middenvelder van Borussia Dortmund mag zich later melden, zodat hij meer tijd heeft de verloren Champions League finale te verwerken. En dammer Jan Groenendijk is voor de 2e keer in zijn loopbaan Europees kampioen geworden. Hij prolongeerde zijn titel door in Italië in de laatste ronde met witte winnen van een andere Nederlander. Dat was de pas 15-jarige Matteo Boksen. En Wout Weghorst staat in de belangstelling van Ajax. Dat meldt onder meer VI. De Amsterdammers zien in hem een versterking als Tuba Ekpom vertrekt. Weghorst liet eerder al weten komend seizoen graag voor FC Twente te willen spelen. Gaan we weer even naar Rome. Daar is de eerste dag van het EK Atletiek bezig. En die Houtkamp, waar kijk je naar? Met name naar het kogelstoten, want daar gaat het wel heel erg goed voor Nederland. Jessica Schilder, 1877 op de eerste plaats, na 3 stoten. En Jorinde van Klinken op de tweede plaats met 1867 meter. En op de derde plaats Toymil, dat is een Spaanse. Maar als gezegd, je hebt 6 pogingen, 3 zijn er nu geweest. Maar het gaat dus goed. Ook goed gaat het met onze meerkampster. Want Sophie Dokter doet het goed. Heeft net haar 200 meter gelopen. 23,72. Dat is maar 400ste boven haar persoonlijk record. Ze is dus in vorm 4e na de eerste dag. Opvallend dat er veel uitvallers zijn bij de meerkamp, bij de vrouwen. Zoals Thompson, die er niet meer bij is. En dat was een van de grote blikvangers bij de meerkamp. Maar het is bekend bij de meerkamp. Er gebeuren veel dingen waardoor je geblesseerd kunt raken. Zoveel verschillende onderdelen. Nog even wat nieuws over de 4x400 mix. Die we over een kwartiertje gaan zien. Iets minder zelfs. Openingsloper, eerste loper is voor Nederland Limar van Bonaventia, Lieke Klaver, dan Jesaja Klein-Ikink en Femke Bol. En dan moet er gewoon maar gewonnen gaan worden. Lijkt me niet anders dan heel logisch. Mark Brassen gaat ons vertellen wie er naar de finale van Roland Garros gaat. Ja, de wedstrijd is net gespeeld inderdaad. Gewonnen door Alexander Zverev. 3 jaar op een rij. Probeerde hij in de finale te komen. Lukte het hem niet. Het 4e jaar is wel raak voor de Duitser. 6-2 verloor hij de eerste set. En toen herstelde hij het. Draaide hij de wedstrijd om in zijn voordeel. Vanwege een hele goede service. Die ging echt omhoog. Heel veel punten. Makkelijke punten binnengehaald. 6-2 in de tweede set. 6-4 in de derde set. En 6-2 weer in de 4e set. In het voordeel van Alexander Zverev. Hij gaat dus zondag zijn eerste finale spelen hier op Roland Garros tegen Carlos Alcaraz. Ja, en als je hem dan ziet, Zverev, dan gaan mijn gedachten toch nog heel even terug naar ronde 3. Toen Zverev speelde tegen Tellon Griekspoor. Griekspoor een dubbele break voorstond hij in die 5e set. 4-1 stond de Nederlander voor. Hij liet Alexander Zverev ontsnappen. En Alexander Zverev, uiteindelijk haalt hij het dus tot de finale. Terechte winnaar vandaag. Casper Ruud heeft een set goed gespeeld. Moet gezegd worden dat hij eerste set wat rusty was van Alexander Zverev. Vooral de schouders zat nog vast. Nou, toen die eenmaal loskwam, toen was er eigenlijk voor Ruud geen houden meer aan. Die staat dus zondag niet in de finale. Daar stond hij de afgelopen 2 jaar wel. Maar hij staat er dus komende zondag niet. Sascha Zverev, die gaat spelen tegen Carlos Alcaraz. De finale van Roland Garros 2024 zondag bij de mannen. De Deense premier Mette Frederiksen is op straat in Kopenhagen aangevallen. Ze zou zijn geslagen door een nog onbekende man. We hebben contact met Scandinavië correspondent Rolien Kreton. Rolien, goedenavond. Is er goedenavond. Al meer bekend over de toestand van de Deense premier? Nee, we weten alleen dat ze is geslagen. De politie heeft verder geen details gegeven. Er komen op dit moment wel heel veel reacties binnen van mensen die echt geschokt zijn. Onder andere de minister van Milieu, sociaal-democratische minister, die dicht bij de premier staat en vertelt dat hij contact heeft gehad met Mette Frederiksen en dat ze erg is geschrokken. Maar we weten niet of ze gewond is geraakt. Een ooggetuige vertelt wel dat ze niet zichtbaar gewond was. Dus geen bebloed gezicht had of zo. Maar ja, dat ze er erg geschrokken uitzag. Ja, want wat weet je verder over wat er vanavond is gebeurd? Nou, we weten dat ze is aangevallen door een man op Koeltorwet. Dat is een plein in het centrum van Kopenhagen. Een plein waar 's avonds veel mensen rondlopen die uitgaan. We weten niet of ze op dat moment op campagne was. Ze was in ieder geval niet samen met de Europese lijsttrekker van de Sociaaldemocraten, Christel Schallemose. Dus ja, we hebben nog weinig details, maar dit soort geweld in campagnetijd, dat leidt natuurlijk tot veel onrust. Ja, en is de man de dader opgepakt? De dader is opgepakt, ja. Oké, okay, helder. Nou, als er meer duidelijk wordt, dan horen we dat natuurlijk van jou. Maar dankjewel voor nu, onze Scandinavië-correspondent Rolien Kreton. Gaan wij naar het wielrennen. Visma Leasebike zit opnieuw in de hoek waar de klappen vallen. Nadat kopman Jonas Vingegaard begin dit seizoen ernstig geblesseerd raakte bij de ronde van Baskeland, belanden gisteren opnieuw 2 rijders in de lappenmand. Bij een valpartij in het Criterium du Dauphiné brak Dylan van Baarle zijn sleutelbeen en liep Steven Kruiswijk een scheurtje in zijn heup op. En dus moet het team een nieuw plan gaan bedenken met de Tour de France die over 3 weken al van start gaat. Verslaggever Vlado Vesjanovski sprak met Visma Leasebike ploegleider Richard Plugge en vroeg hoe het met de geblesseerde tweetal gaat. Nou, die zijn allebei gehavend en op weg naar huis vanuit het ziekenhuis. En die zijn in ieder geval, wat we gisteren ook gecommuniceerd hebben, voorlopig de komende weken uit de roulatie. En dat is heel, heel pijnlijk voor hun in eerste instantie, maar ook voor het team. Het is ongekend wat we in dit voorjaar tot nu toe hebben meegemaakt. Dus wat mij betreft zetten we nu een dikke streep eronder en gaan we positief weer vooruit kijken. Inderdaad, een zoveelste tegenslag voor jullie wielerploeg. Maar wat betekent dit en wat doet dit met een ploeg? Ja, enerzijds zijn we wielrenners en staan we altijd op en gaan we weer door. Hè. Maar anderzijds, ja, je krijgt natuurlijk toch een enorme domper. Het team wordt weer geraakt. De Dauphiné moet verder zonder 2 hele sterke en goede mannen in het team. En mogelijk ook de Tour de France. De Tour de France zal anders moeten zijn. Dus je moet planningen aanpassen. Je moet de voorbereidingen aanpassen. Er moet in één keer weer heel veel veranderen. En dat doet zowel praktisch als emotioneel heel veel natuurlijk met iedereen. Dat je toch even die setback krijgt. Tegelijkertijd, wat ik in het begin zeg, we zijn ook wielrenners. We staan weer op en we gaan weer door. We tonen veerkracht en we proberen juist daar weer kracht uit te putten om het beste resultaat te gaan behalen. Over een paar weken is de tourstart. Hoe gaat de selectie eruit zien? Wat voor puzzel gaat dit nou worden? Daar zijn we nu over bezig. Hè, want we moeten sowieso is de puzzel nog te leggen. Op verschillende vlakken. En daar zijn we, ik zit nu in 10e, we zijn op hoogstage. We zijn met elkaar aan het kijken van wat gaat de beste uitkomst zijn. Is Jonas op en top? Is Wout op en top? Et cetera, et cetera. En op basis daarvan kunnen we definitieve knopen gaan hakken. Waarbij we natuurlijk uitgaan in eerste instantie van het scenario dat Jonas 100% is. Maar goed, mocht dat niet zo zijn, dan moeten we andere keuzes maken. En dat is echt een proces wat nog wel even nodig heeft. Want daar is nog niets over te zeggen of Wout van Aert en Vingegaard meedoen aan de Tour. Nee, niet definitief. Nee. En we willen ook niet vooruitlopen op de zaak. We hebben steeds gezegd, Jonas moet 100% zijn. Om in de Tour ook daadwerkelijk om de overwinning mee te kunnen doen. Daar kunnen we op dit moment nog niet van zeggen dat ook gaat lukken. Ook niet dat het niet gaat lukken, maar we moeten gewoon even het proces afwachten. Dat zei Richard Plugge, de ploegleider van Visma Leasebike, tegen Vlado Veljanovski. Nadat de scherven van de massale valpartij van gisteren bij elkaar zijn geraakt, vervolgde het Criterium du Dauphiné vandaag met de 6e etappe. En die werd een prooi voor Primoz Roglic na een gewonnen sprint à deux met Giulio Ciccone. Eenvoudig was het absoluut niet, want Roglic kampte met fysieke ongemakken, vertelde hij na afloop. I'm quite limited with the left shoulder, actually. I can reach in the pocket or nothing. I'm just holding all day like this. But the legs were working. So about legs, I cannot complain. Hij vertelt dat de benen wel werken, maar dat hij nog altijd veel last heeft van zijn zere schouder. Aangeschoven hier is commentator Andries Lamen. We gaan de etappe eventjes met jou bespreken. Welkom. We hoorden een gemankeerde Roglic. Stond hij bovenaan het lijstje met kanshebbers bij jou? Ja. Maar bij bijna elke wielrenner staan op dit moment vraagtekens. Want in dit voorseizoen is zo'n beetje iedereen tegen de grond gegaan. En gisteren was het dus weer raak. Maar Roglic en Evenepoel, dat waren op voorhand de twee grote namen voor deze week. Ja, hoe was de sfeer, denk jij, voorafgaand aan deze etappe onder de renners na die toch wel heftige valpartij van gisteren? Ja, er was wel veel opluchting ook. Omdat uiteindelijk vanuit Nederlands perspectief is het met Van Baarle en Kruiswijk helemaal misgegaan. Botbreuken, geen Tour de France. Maar heel veel renners die zijn er niet zo heel slecht van afgekomen. En dan natuurlijk, dan ben je gebutst. Dan heb je misschien slecht geslapen. Er zijn ook best wel wat renners afgestapt. Maar de schade had veel groter kunnen zijn. Dus de sfeer was relatief goed. Maar wel met de vraag, als we de eerste beklimming, de eerste aankomst bergop hebben vandaag. Welke impact heeft dan die val van gisteren? Ja, dus die val leeft ook wel iets meer in Nederland dan misschien wel in andere landen. Nou, het was wel een schrikbeeld hoor. Ja. Dat zo'n groot deel van de peloton valt, dat zien we niet vaak. Maar goed, het klinkt zo stom om te zeggen, het aantal botbreuken was beperkt. Ja. Vandaag stond een bergetappe op de rol na dus die valpartij. Wat was het belangrijkste moment in deze etappe? Ja, die strijd tussen Roglic en Evenepoel, die hebben we al een paar jaar in het wielrennen. Het zijn de renners met dezelfde karakteristieken wel een beetje. En het moment dat Evenepoel niet mee kon met de aanval van Roglic, toch wel verrassend. Evenepoel had een voorsprong in het klassement. Dat zag ik niet zo aankomen. Evenepoel zegt er dan zelf over dat wel een beetje in de lijn van zijn verwachting lag. Ja, want hij zegt ook dat hij eigenlijk helemaal geen eindzegen van zichzelf verwacht. Dat is hetgene dat ik nog mis. Ik kan hard rijden de hele tijd, zoals ik in de tijd heb getoond. Maar ik kan nog niet hard rijden en dan over de limiet gaan. Dat is hetgene waar ik nog op zoek naar ben en waarom ik hier ook ben. Ik zit het al heel de week te zeggen, maar blijkbaar komt het nog altijd niet binnen. Dat ik hier niet ben om de Dauphiné te winnen, maar gewoon om te verbeteren. En dat is gebleken dat ik gewoon niet goed genoeg ben om de beste te volgen. Ja, hoe is het met de vorm van Evenepoel? Op zich heel goed. Hij wint 2 dagen geleden de tijdrit echt met grote afstand op bijvoorbeeld een Roglic. Op Jurgensen, de nummer 3, rijdend voor Visma Leasebike. Ja, daar deelde hij zo'n tik uit dat je denkt, met de 3 dagen in het hoge bergte waar we nu in zitten, komende dagen, dan finishen we ook weer bergop. Dan moet hij die voorsprong wel zien te behouden. Ja, zelf legt hij dus uit, dat is echt wel een ander verhaal. Andere koek. Ik kan best een uurtje hard rijden. Maar zo'n hele dag met al die calls. Ja, daarin heeft hij echt nog wel wat goed te maken. Op een Roglic. Laat staan op een man als Pogacar. Die natuurlijk lekker thuis vanaf de bank zit te kijken naar zijn concurrenten voor de Tour. Allemaal spannend richting de Tour dus ook. Matteo Jorgensen is nu de nummer 3 in het klassement. Wordt hij dan voor Visma Leasebike ook de belangrijkste troef richting de Tour? Jonas Vingegaard, gevallen begin april, is nog altijd niet zeker of hij aan de start van de Tour verschijnt. Nee, want als die er wel is, dan wordt hij het, neem ik aan. Ja, bij de ploeg zeggen ze, we sturen hem alleen daar naartoe als hij de Tour kan winnen. Als hij Vingegaard op zijn best is. Maar ja, hij heeft bijna anderhalf week in het ziekenhuis gelegen. Is dat reëel? Misschien weten ze het al binnen de ploeg. Wij weten het niet. Stel dat Vingegaard niet gaat, dan zullen ze met een Jurgensen en misschien Sepp Kuss, maar die viel nog wel heel erg tegen vandaag. Dat is anders. Hè. Dan zullen ze voor een top 5 plek gaan. Maar de Tour winnen wordt dan een utopie. Ja, en is het niet zo dat dan Jurgensen als kopman kan en dat Vingegaard misschien wel net goed genoeg is om voor hem te knechten, dat hij in die rol mee kan? Of is dat dan echt uitgesloten? Ja, als je een echte winnaar in zo'n positie naar de grootste wielerwedstrijd van het jaar stuurt, dat kan eigenlijk alleen maar gezichtsverlies opleveren. Want dan wordt hij dus elke dag voorbijgereden door Pogacar, is de verwachting. Dat is wel geen lekker gevoel. Dus ik denk dat ze dat gewoon niet doen. Voor je kopman. Dat doe je niet. Nee. Tim van Dijk dan, ook renner van Visma Leasebike, die raakte vanmiddag geblesseerd bij de ZLM Tour. Valt de puzzel met het oog op de Tour de France dan nog wel te leggen? Hebben ze nog wel genoeg goede renners? Ja, een wielerploeg, dit is de beste wielerploeg van de wereld vorig jaar. Heeft 28 renners onder contract. Dus ze gaan heus wel 8 renners kunnen opstellen. Maak je geen zorgen, dat gaat gebeuren. Maar ja, het is wel eigenlijk absurd als je ziet dat ook alle alternatieven, het plan B, het plan C, Tom Dumoulin zei vandaag, het plan D treedt in werking. Dat ook dat soort jongens nu wegvallen als Tim van Dijken. Ja. Morgen dan, wat staat ons te wachten? Ja, nog meer klimmen, nog meer bergen. Finish in een skioord. 4 beklimmingen van de eerste categorie. Ja, en dan is het eigenlijk nu zijn de rollen omgedraaid. Roglic heeft nu een kleine voorsprong op Evenepoel. Dus we gaan weer naar die strijd kijken tussen de twee grote namen. Adieu, daar gaan ze weer. Dankjewel, Andries Lamin. Gaan we van het wielrennen naar de atletiek. Want Sophie Dokter staat na 1 dag op de Meerkamp op dat EK atletiek op de 4e plaats. En verslaggever Matthijs Westraat de vinger op na het laatste onderdeel van vandaag. En dat was de 200 meter. 23-72, er kan een dikke strik omheen, hè? Zeker weten. Heel blij mee. Ja. Wat was het voor race? Het liep eigenlijk precies zoals ik wou dat ik wou gaan lopen. Maar ik vind dat niet ver weg moet zijn. Wel moe. Ja, je zit er echt doorheen nu. Ja, maar wel moe. 4 van de 7 gehad. Wat kun je nou vandaag zeggen? Wat is de conclusie? Dat ik een steady eerste dag heb gedraaid. Geen fouten gemaakt. Kogel was goed, 200 was heel goed. Dus ik ben blij. Op koers van morgen? Zeker, heel veel zin in. Gaat de goede kant op daar. We gaan, als ik het zo mag zeggen, naar het hoofdgerecht in Rome. De 4x400 gemengd staat op het punt van beginnen. Andy. Ik moet toch wel eens terugdenken aan de tijd dat we heel weinig atleten hadden op een groot toernooi. En nu nog 3 onderdelen te gaan. 1 is er bezig, dat is het kogelstoten bij de vrouwen. Jessica Schilder staat eerste. Tweede staat Jorinde van Klinken. Nog altijd. Straks de 4x400 relay mixed. Met als favoriet Nederland. En dan hebben we ook nog de 5000 vrouwen finale. Waar Nederland ook een woordje mee wil doen. Misschien dat dat ook wel lukt met Maureen Koster. Maar eerst kijken we nog eventjes naar hoe het staat voor onze vriendinnen van het stoten, het kogelstoten, die het zo goed doen. Jessica Schilder, 18,77 meter. Daar is nog niemand bij in de buurt gekomen. En dat is, maar goed, ook een beetje. Met Van Klinken, die haar beste prestatie van dit seizoen heeft, 18,67 meter. De meeste hebben al de 5e beurt gehad. Alleen Schilder en Van Klinken niet. En ook Toymil, de Spaanse, nog niet. Dat gaan we zo meteen wel zien. Ja, 1 uitschieter en je bent die gouden medaille kwijt. Hè? Laten we eventjes 1 keertje een heel klein beetje negatief denken. Want dat zou zomaar kunnen bij dat kogelstoten. Die ene klap die moet raak zijn en dan doe je het goed. Nu worden de lopers en loopsters van de 4x400 mix voorgesteld. Mooi onderdeel, een jong onderdeel. Op de Olympische Spelen van Tokio kwam het echt voor het eerst groots in beeld. Ook een paar WK's gehad. En Nederland is daar goed in. Want Nederland won bijvoorbeeld in 2022 zilver op de WK in de Verenigde Staten. Op de Olympische Spelen werd Nederland vierde in Tokio. En eerste werd de ploeg die als eerste werd voorgesteld, dat is Polen. Polen in baan 2. In baan 3 Italië. Sterke ploeg omdat ze thuis lopen. Maar qua tijd, laat de tijd dat even bijnoemen. De snelste tijd ooit, het Europees record ooit gelopen snelste tijd in Europa is van Polen. 3.09.87 tijdens die Olympische Spelen. Italië 3.13.51 in baan 3. In baan 4 Frankrijk 3.12.25. Nationaal record is dat allemaal. Het Nederlands record staat op 3.09.90. En wij hebben voor Nederland Limar van Bonaventia, dan Lieke Klaver, Zaya Klein-Ikink en Femke Bol, die als slotloopster zal gaan. En wat een team is dat. Groot-Brittannië in baan 6, Ierland baan 7, baan 8 België en baan 9 Tsjechië. Ook een aardige ploeg. Ja, die lopen allemaal zo rond de 3.11 als nationaal record. En Nederland 2 seconden sneller, normaal gesproken. Maar dat zijn de nationale records. Nederland is sterk op dit nummer, dat weten we. Als ze niet vallen, want Femke Bol viel in München. Dat deed pijn, letterlijk en figuurlijk. Maar nu moet het dan maar gebeuren. Met als startloper Limar van Bonaventia in zijn nadagen, zoals dat zo mooi heet. Maar toch, hij kan nog altijd heel hard lopen. Werd niet helemaal verwacht dat hij zou lopen. Maar toch, hij blijkt dan de beste te zijn. Heeft Mully, de trainer van de Nederlandse ploeg, besloten. Hij loopt altijd met een zonnebril. Loopt in baan 5. Zit er klaar voor met het stokje. In de rechterhand wordt hij nu voorgesteld. Sterke ploeg ook zijn de Britten. Met Carville, met Kelly, met Davy en met Newnham. Kan Nederland lekker in de rug kijken. Want dat is wel prettig voor Limar van Bonaventia. Dat hij die eerste loper van Groot-Brittannië, Carville, Charlie Carville, dat is een snelle, in de rug ziet. Of ja, hij ziet de rug van die Carville. En dan kun je daaraan optrekken. Polen in baan 2. Dat is een sterke ploeg. Ploeg met Zalewski, met Popovic, met Zwet en Formella. Italië natuurlijk een beetje wippend in dit prachtige Olympische stadion. Waar het ietsje aan het afkoelen is. Ja, wat is ietsje? 26 graden nu. De nacht is aan het vallen. Weinig publiek, dat vind ik een beetje tegenvallen. Maar ja, het stadion is zo immens groot. Daar weet Feyenoord nog alles van. Vorig jaar hier spelen tegen AS Roma. Prachtige wedstrijd was dat. Helaas door Feyenoord niet gewonnen. Maar dan atletiek. 4x400 mix met Nederland in baan 5. Dames en heren zijn er vandoor. In dit geval de heren met Limar van Bonaventia. Hij is de eerste bocht ingegaan. Kijkt naar de Engelsman voor hem. Dat gaatje is ietsje groter geworden. Dat valt een beetje tegen, maar het kan nog altijd goed komen. Want Limar van heeft een constante ronde meestal in de benen. Zal het stokje over gaan geven aan Lieke Klaver. Daar weten we van dat dat de stille kracht is. Maar zo sterke kracht. Want iedereen kijkt altijd naar Femke Bol wat vrouwen betreft. Maar Lieke Klaver is ook heel belangrijk. Hoe is het met Limar van Bonaventia? Hij ligt vijfde, zesde plaats op dit moment. Als het stokje overgegeven wordt. Eerste positie is voor België. En de Belg is Sakur, Jonathan Sakur, die het stokje heeft overgegeven. Lieke Klaver heeft nu de bidon, de button, heeft ze gekregen van Limar van Bonaventia. En meteen gaat ze er goed tegenaan, want ze ligt al op de derde plaats. Dat is even lekker, dat is knap. De Belgen worden ook ingehaald. Daar komt Lieke Klaver. Gaat gewoon meteen naar de tweede plaats. Heeft wel Engeland naast zich. En ligt nu zelfs op de eerste plaats samen met Engeland. Nederland op kop. Samen met, wie is dat? Is dat Ierland? Die zo goed loopt in eerste plaats. In ieder geval wordt er heel hard gelopen door Lieke Klaver. Die gaat een stokje overgeven naar Isaiah Klein-Ikink. En dan moet ze wel even uitkijken, want ze wordt nu gepasseerd door Italië. En door meer mensen gepasseerd. En Lieke Klaver stort in elkaar. Gelukkig vaak kan ze nu het stokje overgeven aan Isaiah Klein-Ikink. Die wel een gaatje moet dicht maken tegen Polen, tegen Italië, tegen Frankrijk en tegen met name Ierland, Polen en Italië. Die lopen in eerste, tweede en derde positie. Vierde positie Nederland. Straks komt Femke Bol. Als uit de laatste bocht heeft Kleine Kink. Hij gaat proberen om het gat klein te houden. Maar er moet weer een wereldprestatie komen van Femke Bol. Wil Nederland hier de gouden medaille pakken. Kleine Kink probeert nog aan te zetten. Maar het is heel lastig. België op kop. Tweede plaats Ierland. Derde Italië. Nu het stokje overgeven. Dat gebeurt ook. En dan moet Bol gaan. Die moet als de bliksem. Die moet speren. Maar dat kan ze. Dat kan ze als geen ander. Maar het gat is zo groot. Zeker een meter of 20 moet ze goed maken ten opzichte van de eerste plaats. De eerste plaats die door België wordt ingenomen. En ik vrees voor Nederland dat dat geen medaille gaat worden. Dat zelfs de grote Femke Bol dit niet kan bolwerken. Want het gat blijft groot. Het wordt wel kleiner en kleiner. Maar toch, eerste België, tweede Polen, derde Italië. Het thuispubliek op de banken. Bol moet nu echt gaan komen. Wil het nog gaan lukken? Ik heb wonderen gezien van Femke Bol. Daar komt ze nog. Komt ze nog? Gaat ze nog komen? Is het niet te laat? Gaat ze toch een medaille pakken? Het is Ierland en wint. En Nederland pakt toch een medaille. Nederland pakt de bronzen medaille. Italië 2, Ierland 1. Een werkelijk fenomenale eindsprint van Femke Bol. Zorgt ervoor dat Nederland de eerste medaille op dit toernooi pakt. De derde plaats, dat wel. Een prachtige tweede plaats voor Italië. En wat was Ierland sterk, zeg. Ierland wint de 4x400 meter mixed relay. Tweede plaats Italië, derde Nederland. You're talking shit for the hell of it. Addicted to betrayal, but you're relevant. You're terrified to look down. Cause if you dare, you see the glare of everyone you burn just to get there. It's coming back around. And I keep my side of the street clean. You wouldn't know. Your little webs of opacity. My pennies made your crown. Trick me once, trick me twice. Don't you know the cash ain't the only price? It's coming back around. And I keep my side of the street clean. You wouldn't know. Thunder rattling your ground. Karma's on your scent like a bounty hunter. Karma's gonna track you down, step by step from town to town. Sweet like justice, karma is a queen. Karma takes all my friends to the summit. Karma is the guy on the screen, coming straight home to me. Swift op NPO Radio 1. Karma. En die in Rome, je had net de eerste medaille voor Nederland op dit EK. Dat was bij die 4x400 meter. Is er een tweede bijgekomen bij het kogelstoten? Nou, die gaat er zeker bij komen. En misschien wel nog meer dan één. Misschien dat het goud, zilver, brons wordt vanavond. Minimaal, want we hebben ook nog Maureen Koster. De laatste voor de twee Nederlandse dames wordt gestoten. En Nederland heeft gewoon goud en zilver. Jessica Schilder haalt goud met 18 meter en 77 centimeter. Jorinde van Klinken, 18 meter 67. Geweldig gedaan. En Ongulje uit Duitsland wordt derde. Haar laatste poging was 18 meter 43. Niet genoeg om de Nederlandse vrouwen van het podium te gooien. En terecht en mooi en geweldig. Want Schilder die prolongeert haar Europese titel. En Van Klinken gaat van 3 naar 2. Het vorige EK was ze derde, nu tweede. Nederland dus 1 en 2 bij het kogelstoten bij de vrouwen. En de derde plaats op de 4x400 mix. En dan hebben we zo dadelijk nog het laatste nummer. De 5000 meter bij de vrouwen met Maureen Koster. NPO Radio 1. 11:30. Iets verlaat. Jennifer Okkeloen met het nieuws. De oorlog in Oekraïne zal niet op een kernoorlog uitlopen, zegt de Russische president Poetin. Volgens hem heeft Rusland geen nucleaire wapens nodig om Oekraïne te verslaan. Poetin herhaalde wel dat kernwapens kunnen worden ingezet als Rusland wordt aangevallen. VN-chef Guterres gaat Israël op een lijst zetten met landen die kinderrechten hebben geschonden. Dat zegt de Israëlische VN-gezant Erdan. Op de lijst staan landen die bijvoorbeeld kinderen hebben gedood of misbruikt, de toegang tot hulp hebben ontzegd of kinderen daarvoor niet genoeg hebben beschermd. Erdan zei niet vanwege welke schendingen Israël op de zogenoemde zwarte lijst komt. Chinese gevechtsvliegtuigen hebben vandaag een Nederlands marineschip omsingeld, zegt Defensie. Ook zou een gevechtshelikopter van de marine zijn benaderd door een tweetal vliegtuigen en een helikopter. Defensie spreekt van een potentieel onveilige situatie. De Deense premier Frederiksen is op straat neergeslagen door een man. Het gebeurde op een plein in het centrum van Kopenhagen. De dader is opgepakt, zegt de politie tegen lokale media. Het is niet duidelijk hoe de premier eraan toe is. Ook is niets bekend over een mogelijk motief van de verdachte. Langs de lijn en omsteken. En ineens was Nederland een synchroon zwemland. En dat kwam allemaal dankzij de zussen Brechtje en Noortje de Brouwer, die een unieke medaille wonnen op het WK. En de toekomst lachte de tweeling toe, zeker met de Olympische Spelen op komst. Maar terwijl Parijs steeds dichterbij kwam, kreeg Noortje een fysieke klap te verwerken. We horen het in een bijdrage van Edwin Cornelissen. The Dutch twins here. 24-year-olds, here they go. Speed of movement, fantastic. Superlatieve schoot tekort tijdens het WK februari in Doha. Excellent synchronization. Een WK dat Noortje en Brechtje de Brouwer bekroonden met zilver. That was a sensational swim from them. Dat is een medaille met impact. Ja, historisch kennelijk. Dat wisten wij voorheen ook nog niet. Dat we daar een historisch moment hadden geschreven. En nog steeds gewoon heel veel energie uithalen en super trots op zijn. Dat was eigenlijk extra bijzonder, ook omdat jij natuurlijk een voorgeschiedenis had met die schouderblessure. Ja, ja, ik heb wel een geschiedenis daarin, zeker. Maar ja, uiteindelijk hebben we gewoon gezien dat wilskracht ook heel belangrijk is binnen topsport. En ja, dat je daarin gewoon veel kan bereiken. That was good. Judges want to see that it's rapid. WK-zilver was al prachtig, maar er was nog een hoofdprijs. Ook plaatsen ze zich voor de Olympische Spelen van deze zomer. En juist als je denkt, nu wordt het zorgeloos toewerken naar de Spelen van Parijs, is er opnieuw de klap voor Noortje. We zien haar in het trainingsbad in Hoofddorp met op haar arm een plastic dopje als een tastbare verwijzing naar het lot dat haar getroffen heeft. Ja, een aantal weken geleden ben ik opgenomen en gediagnosticeerd met diabetes type 1. Want je had klachten? Ja, ik had eigenlijk alle symptomen die daarbij gebruikelijk zijn. Zoals? Ja, ontzettend veel dorst, uitgedroogd gevoel, veel naar de wc moeten en veel vocht verloren. Dus je komt dan in dat ziekenhuis, dan gaan ze je testen, dan krijg je die diagnose. En wat denk je dan? In eerste instantie ben je blij dat er iets is gevonden en dat er gewoon te verklaren is wat je voelt. Maar ik kende niet zo heel veel over diabetes. Dus je was ook verbaasd misschien? Ja, dus het was meer, ja, mijn gevoel zei over een weekje ben ik wel weer fit. Maar daarna kwam ik er dan achter dat dit voor de rest van je leven gewoon aanhoudt. Want dan gaan ze je uitleggen wat het inhoudt en zo. Hè? In hoeverre verandert dat je leven, zeg maar? Nou, het was wel fijn om te horen dat er eigenlijk direct duidelijk was dat alles nog mogelijk is met diabetes type 1. Het heeft alleen de nodige voorbereidingen en uitdagingen die erbij komen kijken. Noem eens wat dingen, wat komt erbij kijken? Nou ja, ik kan nooit meer de deur uit zonder insuline en suikers in mijn tas. Dus soms dan loop ik nog de deur uit en dan denk ik, oh, ik moet volgens mij even terug. En Brechtje, ja, jij hoorde ook van die diagnose natuurlijk. Schrok jij? Ja, er is natuurlijk alweer even iets wat ineens als een klap binnenkomt, zo op een op andere dag. Dus ja, dan ga je wel even nadenken van, oké, de Olympische Spelen, die is al over 3 maanden. Wordt alles nog steeds realistisch? Kunnen we daar samen staan? Maar ja, na een week was het al wel duidelijk. Na één dag van, oké, maak je geen zorgen over de Spelen. Haar body, haar lichaam, die wordt echt wel ready en klaargestoomd om daar te staan. Het was voornamelijk in het begin opbouwen, omdat mijn lichaam gewoon even op overlevingsstand heeft gestaan. Dus daar moest ik goed van herstellen. Spieren toch wel verloren. Dus dat had gewoon tijd nodig om weer terug op te bouwen. Maar het is wel fijn om te zien dat het eigenlijk weer snel hersteld is. Naar verwachting ga ik me toch nog wat fitter voelen. Omdat het zou goed kunnen dat ik dus al een tijdje deze diagnose had. Maar dat de topzorg dat een beetje verborgen hield. Sluimer dus een beetje. Daar ben ik wel benieuwd naar. In het trainingsbad worden de puntjes op de i gezet. Is het herhalen? Herhalen? Zien we Noortje en Brechtje de Brouwer volkomen synchroon, dan weer met een been en dan weer met een arm boven water komen. Hoewel, de Spaanse coach is niet snel tevreden. Nou ja, jullie gaan dus naar de Spelen. Eerst nog een EK ter voorbereiding. Hoe is het met het Olympisch gevoel momenteel? Ja, die is al zeker aanwezig. Gewoon alle dingen druppelen weer binnen met kleding, oppas, ophalen. Tickets voor de familie kopen. Tickets voor de familie hebben we allemaal meegeholpen dat iedereen op de tribune terechtkomt. Staan jullie hier anders aan de start in Parijs dan in Tokio? Ja, we kunnen niet anders zeggen dat na een zilveren medaille op het WK dat er geen verwachtingen meer verder staan. Natuurlijk zijn we wel een beetje verder aan het dromen dan alleen die 9e plek die we in Tokio hebben behaald. Ja, we zijn zeker wel in de goede richting om fit in Parijs te staan. Noortje en Brechtje de Brouwer komen volgende week in actie tijdens het Europese kampioenschap. En het Nederlandse duet gebruikt het EK als laatste voorbereidingswedstrijd voor de Spelen. De gemengde Nederlandse estafetteploeg werd net derde op het EK atletiek. Slotloopster Femke Bol maakte in de laatste meters veel terrein goed, maar kon de opgelopen achterstand niet meer helemaal dichtlopen. De bronzen medaille was niet waar het viertal voor naar Rome is gekomen. Verslaggever Matthijs Westraten sprak met ze. Lee Marvin, ja, wat was dit voor race? Ja, het is ons eerste race van het toernooi. We hebben ons best gedaan. Ja, en vandaag zat het op de brons in. En ja, we gaan hard aan werk om naar de goud in Parijs. Waarom, Lieke, was dit het maximale vandaag? Ik weet het niet. Ik kan alleen zeggen dat ik mijn best gedaan heb. Maar het liep voor geen ene meter. Ja, je hebt ook geen idee hoe dat kwam? Nee, ik liep eigenlijk wel lekker, maar opeens voelde ik gewoon even geen controle meer. En toen werd ik ingehaald overal, ja. Dat was even vervelend. Want Isaiah, de omstandigheden zijn vandaag ook een thema. Het is warm de hele dag al. Is dat een element geweest voor jullie? Nee, eigenlijk niet. Het is natuurlijk nu 30 graden, maar in principe lopen we in de avond. Dus het is nu volgens mij een graadje of 23 ook uit mijn hoofd. Ja. Dus dat is wel een goede omstandigheid. Ja, en dan is het gat voor jou, Femke. Je hebt in het verleden al vaker getoverd. Ja, was dit gat toch echt te groot? Nou, we zijn derde, dus ik denk dat we wilden gewoon goud. We hebben met Mick zoveel meegemaakt, maar nog geen goud. Nu hebben we wel brons, hebben we ook nog niet gehaald. Maar we wilden meer vandaag. Ik denk dat we super sterk zijn, maar het is estafette. Er kan zoveel gebeuren, inhalen, gekke tactische keuzes. Dus we hebben gewoon ons best gedaan en we hebben een EK-medaille. Dus daar mogen we ook ergens trots op zijn. Maar ik denk dat we nu nog even een beetje teleurgesteld zijn. Toch gefeliciteerd. Bedankt. Brons werd het dus, geen goud voor die gemengde Nederlandse estafetteploeg. Het nationale elftal van Duitsland speelde vanavond in Mönchengladbach zijn laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het Europees kampioenschap in eigen land. Het was geen vlekkeloze generale repetitie. Maar ze wonnen wel. Het werd 2-1 uiteindelijk tegen Griekenland. En op sportief vlak was het voor bondscoach Julian Nagelsmann dus de laatste mogelijkheid om zijn team klaar te maken voor het toernooi. En datzelfde geldt ook voor de organisatie van het EK. Op het gebied van veiligheid wil de Duitse politiek namelijk niets aan het toeval overlaten. En we praten erover door met Giem Balduk. Hij is correspondent in Duitsland voor de NOS. Giem, goedenavond. Zie je terug dat dat thema veiligheid hoog op de agenda staat in Duitsland? Nou, het is eigenlijk het enige thema dat je terugleest in alle voorbeschouwingen over dit EK. Los van alle sportieve prestaties en verwachtingen van het Duitse elftal en van andere elftallen, gaat het eigenlijk alleen maar over de veiligheid en alle dreigingen die bij dit EK komen kijken en bij de organisatie daarvan. Mm-hmm. De algemene boodschap is wel, die ze proberen uit te dragen, zowel de organisatie als de politie en andere veiligheidsdiensten, dat er voldoende dreigingen zijn die serieus worden genomen en zeer serieus worden genomen, maar dat er geen sprake is van een specifieke dreiging, mm-hmm, of een specifiek gevaar, om toch ook een beetje het hoofd koel te houden. Ja. En er worden dus al behoorlijk wat voorbereidingen getroffen. Aan wat voor maatregelen moeten we denken? Nou, ik denk bijvoorbeeld het meest zichtbare, denk ik, vanuit Nederland is grenscontroles die vanaf vandaag weer zijn ingevoerd. Duitsland voert die grenscontroles al een aantal jaar in aan de oostgrenzen, met Tsjechië, met Polen, met Oostenrijk ook, vooral om illegale migratie tegen te gaan. Maar nu zijn ook de westgrenzen extra beveiligd. Mm-hmm. Dus Nederland, België, Frankrijk. En dan wordt het specifiek gezocht of er eventueel hooligans of mensen van wie bekend is dat ze voor onrust kunnen zorgen, om die eruit te vissen. Het is natuurlijk maar de vraag of dat gaat lukken. Hier in Berlijn zelf zie je eigenlijk al wekenlang dat er allerlei wegblokkades zijn opgezet. Het hele gebied rondom de grote Fanmaal, die komt bij de Brandenburger Tor, 2 kilometer lang, die is enorm afgezet tot straten daar vandaan. Je ziet daar wegblokkades. Het zijn echt hele imposante soort mobiele palen die zelfs vrachtwagens moeten tegenhouden. Mm-hmm. En er zijn er nog heel veel onzichtbare maatregelen. Volgens de politie wordt er gewerkt met gezichtsherkenning hier in de stad. Er is droneafweer gekocht, onder meer in Berlijn, maar ook een aantal andere speelsteden werken daarmee. Om er maar voor te zorgen dat als ook maar iets in de buurt van het stadion vliegt, wat dan vervolgens uit de lucht kan worden geschoten. Ja. Want hoeveel bezoekers verwacht Duitsland eigenlijk tijdens dat EK? Ja, dat zijn duizelingwekkende cijfers. Qua tickets verkocht zit je op 2,7 miljoen voetbaltickets voor 51 wedstrijden in 10 speelsteden. Er zijn ongetwijfeld natuurlijk mensen die meerdere tickets per persoon hebben, maar reken dus maar op 2,5 miljoen voetbalfans. Zo. En daarnaast wordt er nog gerekend op zo'n 12 miljoen bezoekers in alle fanzones in dus die 10 speelsteden. En dat is dus nog exclusief gewoon Duitsers die in een café met z'n allen gaan kijken. Ja. Want het gaat natuurlijk ook om die terreurdreiging. Hoe groot is de angst voor zo'n aanslag in Duitsland? Ja, dat is denk ik de grootste angst of de grootste alertheid van alle risico's die er zijn. Dat hebben we natuurlijk vorig jaar gezien in oktober bij de kwalificatiewedstrijd van België tegen Zweden in België. Toen een terrorist die geleerd was aan IS 2 Zweden doodschoot. Sindsdien is de alertheid weer enorm toegenomen. En wat denk ik ook voor extra alertheid heeft gezorgd, en het is misschien een beetje in de propagandatrapper van IS, maar of ISK heet die groep. Dat is de terreurgroep die ook achter de aanslag zat van de concertzaal in Moskou. Zij hebben een soort propagandabeeld verspreid waarop staat Berlijn, Dortmund of München. Score je laatste goal. En dat is dan een soort oproep aan, islamistische terroristen om een aanslag te plegen in een van die steden. Terrorisme-experts zeggen ook, het is dan onwaarschijnlijk dat het dan specifiek dat je zo'n aanslag aankondigt. Maar het zorgt natuurlijk wel voor heel veel alertheid en angst. En specifiek ook in die steden tot weer een debat of er voldoende alertheid is, of er voldoende maatregelen zijn getroffen. En wat ook nog wel meespeelt, denk ik, is dat we hebben afgelopen oud en nieuw, misschien weten jullie dat nog, waren er concrete dreigingen voor een aanslag in Keulen. Rond kerst en oud en nieuw, toen waren er enorm veel maatregelen daar, omdat er dus een specifieke aanleiding was en een verwachting dat daar een aanslag plaatsvond. Die vond het eigenlijk niet plaats. Maar eigenlijk is de alertheid sindsdien niet meer afgenomen, want er nog steeds wordt gevreesd dat die aanslag die er dan mogelijk toen aan zou komen, er nu alsnog aankomt. En dan is zo'n EK natuurlijk wel een geschikt evenement. Er komen zoveel mensen bij elkaar. Het is in die zin een makkelijk doelwit voor terroristen. Dus dan kun je begrijpen dat de veiligheidsdiensten daar heel alert op zijn. Ja, ik begrijp dat ze zelfs ook een aanslag hebben nagebootst in Berlijn. Ja, deze week nog. Er zijn meerdere simulaties geweest van aanslagen. Een paar weken geleden werd er bijvoorbeeld bij het Olympiastadion nog geoefend met een aanslag met een chemisch of biologisch wapen. De brandweer heeft daar ook speciale ontsmettingsapparaten voor gekocht. Daar werd mee geoefend. En deze week werd er geoefend met een eventuele aanslag bij de Venemaal, waarbij een explosie zou plaatsvinden, gevolgd door vuurgevechten. En vervolgens zouden er daarbij 93 gewonden vallen. En er zijn dus 93 nepgewonden afgevoerd naar een ziekenhuis hier in Berlijn, om maar te oefenen hoe dan hoe een ziekenhuis met die enorme hoeveelheid gewonden om zou gaan. Heel realistisch dus. Het maakt ook wel gespannen als je die beelden voorbij ziet komen. Tweeledig is het natuurlijk. Ja, je bereidt je ergens op voor. En tegelijkertijd ben je toch ook wel een beetje angst aan het zaaien, terwijl je dat niet wil. Ja, inderdaad. En de politie en organisatie zeggen dat dit alleen maar bedoeld is zodat ze alles een keer geoefend hebben. Ja. Maar met dit soort realistische scenario's sta je misschien toch wel met een ander gemoed bij zo'n wedstrijd. Ja, dat geldt misschien voor de Duitse fans, maar ik geloof niet dat de Nederlandse fans zich nog daar enorm mee bezighouden. We hebben het gehad over eventuele terreuraanslagen, Giem. Maar er wordt ook gevreesd voor cyberaanvallen. Op welke manier is dat? Ja, er is zelfs een speciaal centrum ingericht bij Düsseldorf, waar de beste hackers en anti-hackers klaar zitten voor cyberaanvallen dan. En daar wordt ook specifiek rekening gehouden met cyberaanvallen vanuit Rusland, het land dat ook is uitgesloten voor dit EK. En dan wordt er nog specifiek gevreesd voor cyberaanvallen rond de wedstrijden van Oekraïne. Op iedere server of website of dienst die maar te maken heeft bij die wedstrijd, om er maar voor te zorgen dat de een of andere manier eigenlijk het geluk en de blijdschap rond zo'n wedstrijd wordt verstierd. Ook daarbij weer opnieuw niet hele concrete aanwijzingen, maar de politie is daar wel overal op voorbereid. Maar waar moet je dan aan denken? Want een voetbalwedstrijd zelf kun je niet hacken. Nee, dat zijn inderdaad vooral de infrastructuur eromheen zijn. Bijvoorbeeld UEFA werkt met tickets die pas op het moment zelf in een app verschijnen. Nou, daar zou je bijvoorbeeld een aanval op kunnen uitvoeren. Ik wil vooral niemand op ideeën brengen. Nee, maar dat snap dan je wel. Een leeg stadion, zeg maar. Ja, bijvoorbeeld, ja. Oké, als we dan ook nog even kijken naar eventuele pikante ontmoetingen die ook wel in het speelschema staan en waar supportersgroepen elkaar misschien wel naar het leven staan. Denk jij dat het speelschema onder de loep is genomen en de risicowedstrijden in kaart zijn gebracht? Ja, zeker. Ook dat is specifiek al wel benoemd. Er zijn al een aantal wedstrijden aangewezen waar meer alertheid voor wordt ingeboekt. De Nederlandse wedstrijden vooralsnog niet, die drie groepswedstrijden die gepland staan. Dat geldt wel voor de groepsfase waar Duitsland in speelt. En dan specifiek de wedstrijd Hongarije-Duitsland op 19 juni. Mm-hmm. Dat is ook een wedstrijd die in 2021 escaleerde. Toen speelde heel erg het fenomeen rond die regenboogarmband. En specifiek die Hongaarse fans, de zogenaamde Karpatische Brigade. Die hebben dat toen aangegrepen om specifiek bij de Duitse wedstrijd de Duitse fans aan te vallen. Omdat juist dan de Duitse fans zogenaamd volgens hen achter die regenboog-idealen zouden staan. En ook ditmaal heeft die Karpatische Brigade al aangekondigd op sociale media dat er een spektakel zal volgen bij die wedstrijd. Natuurlijk ook heel erg dreigen, maar dat is wel weer alle reden ook voor de Duitse autoriteit om heel alert daarop te zijn. En verder werd ook specifiek de wedstrijd Servië-Engeland genoemd, omdat daar ook dan weer groepen bijeenkomen die mogelijk tot conflict kunnen leiden. En tot slot, kort Giem, hebben die Duitsers, zijn ze alleen maar bezig met dit soort serieuze dingen, of hebben ze ook gewoon wel een beetje zin in dat EK? Nou, als je inderdaad gewoon de Duitse media volgt, dan merk je daar nog vrij weinig van. Echt een voetbalkort nog niet. Ik moet ook zeggen dat het nog vrij mild ook is qua acties in supermarkten of versieringen in cafés. Ik hoop eigenlijk dat het komende week nog komt. Ja, want het duurt nog een week. Dan gaat dat EK in Duitsland beginnen. Dan gaan we ook vast weer meer van jou horen. Dankjewel. Giem Balduk. Ik zou er ook wel correspondent willen zijn op dit moment, toch? Ja, dat is leuk. Ik snap dat hij er zin in heeft. We gaan nog even door over het EK, want in Warschau speelt de eerste tegenstander van Oranje zijn laatste oefenduel voorafgaand aan dat eindtoernooi. Polen won net met 3-1 van Oekraïne, dat ook op het EK in actie komt. Verslaggever Ayot Kloosterboer die heeft de tegenstander van Oranje uitvoerig geanalyseerd. Ayot, goedenavond. Ja, goedenavond. Nou, geanalyseerd. Ja. Ik heb de wedstrijd gezien. Nee, oké. Nou, dat is genoeg. Vertel het maar dan. Moeten we bang zijn voor Polen? Nou, dat is niet aan mij natuurlijk. Maar als je het aan de meeste Polen vraagt, dan maken ze geen enkele kans tegen Nederland. De mensen schatten Oranje toch wel hoger in. En dat komt, denk ik, een beetje door de uiterst moeizame kwalificatie. Polen plaatste zich met de hakken over de sloot. voor het EK naar de play-offs tegen Wales. En dan nog via strafschoppen. Dus nee, een gemiddelde Poolse tv-kijker heeft inmiddels afgehaakt. Als ik mijn taxichauffeur van de heenweg moet geloven, dan heeft Polen helemaal niets te zoeken op het EK. Gaan ze alle drie de wedstrijden in de voorronde verliezen. Nou ja, als dat zo is, dan moet je je afvragen wat Oekraïne überhaupt gaat doen op het EK. Want Polen had vanavond geen enkele moeite met Oekraïne. Dus wat dat betreft 3-1 gewonnen. Het Poolse elftal heeft wel vertrouwen getankt. Het Oekraïense elftal speelde een paar dagen geleden nog tegen Duitsland. Toen kwamen ze met vlaggen op hun rug het veld op. Waren er vanavond ook nog dergelijke acties te zien? Extra steun op de tribunes? Ja, zeker. Wat dat betreft is natuurlijk Polen-Oekraïne een beladen duel. In meerdere opzichten kan je zeggen een vriendschappelijk duel. Want Polen is in tijden van oorlog heeft zich toch een heel goede buurman getoond. Er zijn bijna een miljoen Oekraïense vluchtelingen hier. Bij het begin van de wedstrijd een groot spandoek met peace op de grond. Veel Oekraïners op de tribune, die kregen allerlei steun. Er was ook applaus bij het Oekraïense volkslied. Van het hele stadion was een minuut stilte van tevoren voor de Oekraïense soldaat en voor de slachtoffers van de Russische agressie. Maar ik moet erbij zeggen, al die steunbetuigingen en vriendelijkheden verdwenen toch wel als sneeuw voor de zon toen de bal ging rollen. Want vanaf dat moment werd het Oekraïense elftal echt bij elke aanval hartstochtelijk uitgefloten. Dus weliswaar een vriendschappelijk duel, maar als het om voetbal gaat, dan telt die vriendschap kennelijk even niet meer. Goed. Dankjewel alvast voor dit inkijkje, Ayolt Kloosterboer. In Rome lopen 8 vrouwen de finale van de 5 kilometer op het EK Atletiek. Met daarbij ook Maureen Koster. En die. Toen Nederland in München het zo goed deed, werden ze 5e in het medailleklassement. Het vorige EK. Bol 3 keer goud, Schilder goud op de kogel, Van Klinken brons op de kogel, Brinkman brons op de marathon en ook nog 7 keer een 4e plaats. We hebben nu de eerste dag gehad. We hebben goud, zilver en brons. Maar misschien komt er nog wel wat moois bij, want Maureen Koster is bezig aan een uitstekende race. Ze ligt op 3e positie achter Greufdal. Die loopt op kop. De Noorse is ook de grote favoriete. Batocletti uit Italië doet het ook uitstekend. Maar op de 3e plaats loopt Maureen Koster. Keihard heeft ze getraind. Ze wilde er alles voor over hebben om dit jaar, de 30-jarige, 31-jarige zal weer, om het dit jaar helemaal te gaan maken op zowel EK en misschien wel op de Olympische Spelen. Dit ziet er goed uit. Ze moet nog 1,5 ronde. Ze loopt in 3e positie. Nog even melden dat Che, de man uit Slovenië, het discuswerpen wint. Verrassend, want de grote favoriet Mikolas Alekna, zijn vader heeft ooit al 2 keer goud op de Olympische Spelen gehad. Deze Alekna, de zoon dus, werd 3e. Dat was verrassend. Maar nu kijken we naar de laatste bocht voordat de laatste ronde ingaat. En Greufdal op kop. Batocletti op 2e positie. Klein gaatje nu naar Maureen Koster. Die moet ze laten gaan. En die moet uitkijken dat die dame daarachter, Garcia en Blomqvist, die lopen weer achter Maureen Koster. Koster ziet dat het zwaar wordt. Gaat nu de laatste ronde in. De eerste plaats ligt Greufdal uit Noorwegen. Batocletti de 2e plaats. 3e plaats nog altijd Maureen Koster. De Turkse wordt ingelopen. Maar Koster nog altijd op de 3e plaats. Dit wordt bijten. Dit wordt knallen voor Koster. Nu loopt ze een beetje weg bij Garcia en bij Blomqvist. Dat is mooi om te zien. Maar het gat met Greufdal en Batocletti wordt groter en groter. Een metertje of 15. Nu moet ze vasthouden dat ze die 3e plaats in ieder geval in handen houdt. Dat ze een hele mooie bronzen medaille gaat pakken. Ze gaat de laatste bocht in. Eerste plaats Greufdal en Batocletti. Die vechten het uit om goud en zilver. Op de 3e plaats Maureen Koster. Die heeft een metertje of 5 voorsprong op 2 vrouwen daarachter. Garcia en Blomqvist. En daar komt de Italiaanse. Die komt er langs. Batocletti gaat het winnen. Tot groot genoegen van de fans hier. Maar wij kijken ook met heel groot genoegen. Niet dat Greufdal 2e wordt, is leuk voor haar. Maar nu moet Maureen Koster doorzetten. Want daar komt de 3e plaats komt in gevaar. Maar ze stort in. Ze gaat het niet redden. Nee, net niet. Ach, ze wordt op de finish. Wordt ze verslagen. En ze wordt 4e. Ze valt over de finish. Het is echt een drama om dit te zien. Maar toch knap. 4e plaats. Net geen medaille.